السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا بالله. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 3 سپتمبر 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 110 نمبر منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ سوالات ریل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس یہ پورا تھدا پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ اس کو میں بعد میں کور کرنے کی کوشش کروں گا. پہلے میں اس ویک میں ایک کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ایشو سامنے آیا, اسے چاہ رہا ہوں کہ ڈسکس کروں, اور پاکستان لیول کے اوپر ایک ہنگامہ اس حوالے سے کھڑا ہوا ہے, اور وہ ہے ہمارے راولپنڈی شہر کے ایک مناظر مفتی صاحب, مفتی حنیف قریشی حافظہ اللہ تعالی. ان کے اوپر ایک گستاخی کی ایف آئی آر کٹوائی گئی ہے جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. یہ کوئی ایٹیچیوڈ نہیں ہے کہ ایک شخص اگر سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے یا سبقت لسانی کی وجہ سے کوئی بات اس کے منہ سے نکل جائے اور اس کے بعد وہ ویڈیو میں آ کے معافی بھی مانگ لے اور اس کے باوجود آپ ایک ہنگامہ کھڑا کریں, ہم تو بالکل اس کے حق میں نہیں ہیں. تو مفتی حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی کے خلاف یہ جو گستاخ صحابہ ہونے کی ایف آئی آر ہے, یہ خود انہی کے مکتب سے تعلق رکھنے والی جو دوسری پارٹی ہے ڈاکٹر اشرف جلالی حافظہ اللہ تعالی. ہم تو سب کو دعائیں دیتے ہیں, زندہ ہیں, مر جائیں گے تو انشاءاللہ اپنے بڑوں کے پاس پہنچ جائیں گے. جب تک زندہ ہیں, خواہ وہ مسلمان ہے کافر ہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے, ہم اس کو دعا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے انسانوں میں چھپے ہوئے شیاطین سے بھی اور جنات میں گھسے ہوئے شیاطین سے بھی. انہوں نے پوری کمپین چلائی, جمعے کے خطبے ان کے خلاف کیے اور پھر اس کے بعد پلے کارڈز اٹھا کر پریس کلب کے سامنے یہ سارے معاملات کیے, اور الٹیمیٹلی پھر ایک کردم تنظیم کے تھرو انہوں نے ان کے اوپر ایک ایف آئی آر کٹوائی. اس کے اگینسٹ انہوں نے آ کر مفتی حنیف قریشی صاحب کے حق میں مظاہرے کیے تاکہ ان کی گرفتاری عمل میں نہ لائی جا سکے. ان کے اوپر اس ایف آئی آر میں 295A کی دفعہ لگائی گئی ہے. 295C تو اسپیسیفکلی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی سے متعلق ہے. 295A جو ہے وہ صحابہ کرام اہل بیت ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین سے متعلق ہے. پرانے قانون میں اس کی سزا 10 سال کی قید ہے, اب نئے قانون میں انہوں نے اسے عمر قید کروانے کی کوشش کی, لیکن وہ آپ کو پتا ہے کہ صدر جو عارف الوی صاحب تھے انہوں نے بغیر سگنیچر کیے اسے واپس کر دیا, یعنی وہ کھو کھاتے ڈال دیا. وہ تو ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ یہ جس طریقے سے انہوں نے اس کو پاس کروایا ہے, نہ کورم پورا تھا اور نہ اس کے اوپر کوئی بحث ہوئی, وہ انہوں نے ان کے منہ میں ہڈی دینی تھی علماء کے طبقے کے, اور الٹیمیٹلی ہونا وہی تھا جو اب ہوا ہے, اس میں سے نکلنا کچھ نہیں تھا. بہرحال پہلا شکار مفتی حنیف قریشی صاحب بنے ہیں, جن کا فرقہ وہ فرقہ ہے کہ جو باقی سارے فرقوں کو ہر وقت گستاخی کے نیزے کی نوک پر لے کر رکھتا ہے. تو چونکہ ہمارا بلٹ اپ بھی اسی فرقے سے ہوا ہے, اس لیے میں نے انہی کے اصول اور مبادی کے اوپر کبھی کسی کے اوپر گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ تو نہیں لگایا, لیکن عبارات کے اوپر میں گستاخیاں جو ان کے بزرگان دین نے کی ہیں وہ ہائی لائٹ کرتا ہوں, اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اور اس مقبر فکر کو اب ہم سے شکایت ہے کہ ہمیں انجینئر صاحب گستاخ کہتے ہیں. وہ مقبر فکر جس نے باقی تمام مقاتب فکر کو پچھلے 100 سال سے گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھا تھا, آج ہم سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمیں گستاخ تو نہ کہیں, ہمارے بزرگوں کو گستاخ تو نہ کہیں. حالانکہ میں نے اسپیسیفکلی بائی نیم کسی کو کبھی گستاخ نہیں کہا, صرف عبارتوں پہ بات کی ہے. اگر عبارت ثابت ہوتی ہے تو وہ اللہ کے حضور خود جواب دہ ہوگا, اور اگر نہیں ثابت تو ٹھیک ہے, معافی ہے. تو اس کے لیے میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی کہ یہ اعلی حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل ہے جو ہم کر رہے ہیں, کیونکہ بریلوی خود یہی کچھ کرتے تھے جب ہم نے ان کے ساتھ کیا, یعنی کہ چشتی رسول اللہ, اشرف تھانوی رسول اللہ اور باقی چیزیں نکالی ہیں. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب کہاں سے ہم پر مسلط ہو گئے, تو پھر ہم نے عرض تو کیا ہے کہ وہ بھی کیا دین تھے, ہم بھی ایک جین تھے, آج ہم دیو ہیں, ان جنوں کے بھی پیو ہیں. ہاں 31 سال میں بھی بریلوی رہا ہوں. ہاں یہ آپ لوگوں سے ہی سیکھا تھا ہم نے کہ با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار. تو تمہارے اعلی حضرت کے مشن کی تکمیل ہم کر رہے ہیں. یہ جو جن دیو بند کے تم سارے فرقوں پہ مسلط ہوا ہے تو وہ تم ہی میں سے نکلا ہے, لیکن ہم میں اور ان میں فرق ہے. یہ جب یہ چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہیں تو باقی فرقوں کو اسلام سے باہر نکالتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ سارے مسلمان ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ. علمی اختلاف کے باوجود ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے, الگ اپنی کوئی مسجد نہیں بنائیں گے, چندہ بھی ان کو دیں گے جو ان کی زندگی موت کا مسئلہ ہے, ہم چندہ بک بھی نہیں بنائیں گے. اتنا جگرا. ہاں یہ جگرا ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جنہوں نے اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات پر پریکٹیکلی عمل کیا ہوتا ہے. باقی لوگوں میں یہ جگرہ کبھی بھی نہیں آ سکتا. ان کا کام تو صرف تکفیر کر کے دوسرے فرقوں کو جہنمی ڈکلیئر کرنا ہے. تو مفتی صاحب خود اپنے ہی علماء کی زد میں آگئے ہیں, اور یہ تکلیف دہ چیز ہے. میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں کہ معافی مانگنے کے بعد کوئی تک نہیں بنتا تھا کہ یہ حرکت کی جاتی کہ ان کے اوپر اس طریقے سے ایف آئی آر کٹوا دی, اور ایک انتشار کی فضا انہوں نے کریٹ کر دیا, اور یوٹیوب کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے, وہ آپ دیکھ لیں. اگرچہ انڈائریکٹلی مجھے فائدہ ہوا ہے اس پورے ایپیسوڈ کا کہ کچھ عرصے کے لیے اب یہ مجھ سے ہٹ کے آپس میں لڑ رہے ہیں جس طرح کے پہلے تھے. تو لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ کو پتا ہے میں سچائی کے لیے کھڑا ہوتا ہوں, جب کبھی بھی کسی کے اوپر برا وقت آئے, میرے لیے کوئی ایک جملہ بھی حق کا نہ بولا ہو اس نے کبھی بھی, میں اس کے باوجود اس کی سپورٹ کرتا ہوں. مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر ایف آئی آر کٹ چکی تھی حضرت علی کی گستاخی کی, صرف میں نے جرت کی تھی, ان کے اپنے فرقے کبھی کوئی بندہ سامنے نہیں آیا تھا کہ نہیں یار یہ سلپ آف ٹنگ ہے, یہ اس کے گستاخی کرنے کی کوئی نیت نہیں تھی. حالانکہ ان دنوں کتنے کلیشز چل رہے تھے ہمارے, لیکن میں نے بجائے اس پورے ایشو کو گود لے کر اور اس میں اور فیول ڈالنے کے میں نے اسے ٹھنڈا کیا اللہ کے فضل سے. تو جب کبھی کسی بھی فرقے کے اوپر برا وقت آیا ہے اس حوالے سے, میں سچائی کے لیے الحمدللہ کھڑا ہوتا ہوں, کیونکہ یہ میرے اپنے عقیدے کا تقاضا ہے, میں نے اس میں سے کوئی بینیفٹ تو حاصل نہیں کرنا. تو یہ جو واقعہ ہوا اس میں ہوا یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے بریلوی مولوی غفران سیالوی صاحب جو پیر بھی ہیں حافظہ اللہ تعالی, ان کو وہ ٹانٹ کر رہے تھے کیونکہ پہلے ان سے بھی کوئی ایک سلپ آف ٹنگ ایسا ہوا تھا جس میں انہوں نے یزیدی لشکر کا جو امیر تھا عمر ابن سعد, غلطی سے اس کا نام لے کر غفران سیالوی صاحب نے دفاع کر دیا تھا, اور اس کو اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے نمبر پہ نام لینا تھا انہوں نے عمر بن عاص کا، اور غلطی سے ان کے منہ سے نام نکل گیا عمر بن سعد، حالانکہ یہ پروناؤنسیشن بھی غلط ہے، سارے مولوی غلط نکال رہے ہیں، میں نکالوں نا تو میں تو جاہل ہوں، ہاں سارے مولوی جتنے بھی لوگ بنا رہے ہیں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تینوں غلط نام لے رہے ہیں، یہ ہے عمر ابن سعد اور وہ ہے عمر ابن عاص، وہ دونوں کو، اس کو بھی کہہ رہے ہیں عمر بن سعد اور ان کو بھی کہہ رہے ہیں عمر بن عاص، تو اس کے اوپر حنیف قریشی صاحب نے گرفت کی کہ تم قاتلین حسین کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہو، اور بڑا ہنگامہ پہلے انہوں نے کھڑا کیا ان کے خلاف، اور ایف آئی آر کٹوائیں گے یہ کچھ، حالانکہ اس نے پھر بعد میں معافی اس نے بھی مانگ لی تھی، اس نے کہا بھی میں تو نام لینا چاہ رہا تھا سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، غلطی سے عمر بن سعد نکل گیا، ارے غلطی سے اس لیے نکلا نا کہ نام ہی نہیں ٹھیک پتا آپ کو، وہ عمر ابن سعد ہے، خیر انہوں نے اس کی غلطی کو قبول نہیں کیا، معافی کو قبول نہیں کیا، کچھ دن بعد مکافات عمل کے تحت ان سے بھی یہی غلطی ہو گئی، ان کا رد کرتے کرتے، اب ان کو تو موقع مل گیا، وہ پوری پارٹی اکٹھی ہوگی، جلالی پارٹی اور یہ سارے لوگ، انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا، اب اس میں اس نے بڑے سخت لفظ بولے تھے مفتی حنیف قریشی نے، انہوں نے کہا کہ جی یزید کا نام لیا اور ساتھ نام لینا تھا عمر ابن سعد کا، لیکن نام لے دیا عمر بن عاص، اور پھر نعوذ باللہ خبیث، یہ نعوذ باللہ میں اس وجہ سے بول رہا ہوں کہ چونکہ ایک صحابی کے ساتھ یہ چیز جوڑی ہوئی ہے، باقی یزید کو تو اس سے بھی زیادہ کچھ کہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اور جنہیں تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کا حشر جو ہے وہ یزید کے ساتھ کرے، ہاں ہمارا حشر اللہ تعالیٰ خلفاء راشدین اہل البیت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرے، آمین۔ تو اس نے کہا کہ خبیث، لانتی اور کتا، ہم ان سب کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، اور اینڈ پہ اس نے کہا ہم تو اپنے کتوں کا بھی نام جو ہے نا ان میں سے کسی کے نام کے اوپر نہ رکھیں۔ اب ان کو موقع مل گیا، انہوں نے پکڑ کے کہا کہ دیکھیں انہوں نے صحابی رسول کے لیے، یہ اصل میں توہین ہے، ہاں کسی صحابی کی علمی غلطی کو قرآن و سنت کی روشنی میں ہائی لائٹ کرنا جو اس نے خود کیا ہوا ہے، جس طرح برادران یوسف نے جو کچھ کیا تھا وہ ہم نے تو نہیں ان سے کروایا تھا، آج تک مثال دی جاتی ہے، اور برادران یوسف ڈبل صحابی ہیں، ہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں، بیٹے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں، لیکن آج تک ان کی مثال دی جاتی ہے، قرآن میں ان کی غلطی معاف ہو چکی لیکن آج تک مثال دی جاتی ہے، اس لیے کہ اس سے عبرت پکڑی جائے، اس کا مطلب توہین کرنا نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی سنگل صحابی ہو، یہ تو ڈبل صحابی ہے، اگر کوئی سنگل صحابی نے اپنے زمانے میں خلفائے راشدین کے ساتھ جنگیں کی ہیں، انہیں تکلیفیں پہنچائی ہیں، کہ جن کی پیروی کا ہمیں حکم تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفائے راشدین المہدیین، تو ان کے ساتھ اگر کوئی احترام کے دائرے میں علمی اختلاف رکھتا ہے تو اس کا وہ ذاتی اختلاف نہیں ہے، وہ خلیفہ راشد کے حق میں ہے، نہ کہ کوئی ذاتی اختلاف ہے، تو وہ کوئی توہین نہیں ہے۔ توہین یہ ہوتی ہے جب آپ گالی گلوچ کے اوپر اتر آتے ہیں۔ تو بہرحال وہ پھر ایف آئی آر کٹ گئی اور اب یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، پتہ نہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تو اس پورے ایپیسوڈ میں میں چاہ رہا تھا کہ چند ایک کریٹیکل باتیں آپ کے سامنے رکھوں، اس کا کریٹیکل انالیسس کروں اس پورے ایشو کا، لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ پانچ علمی پوائنٹس پنجتن پاک کی نسبت سے انشاءاللہ تعالی میں ڈسکس کروں گا، خصوصاً بریلوی عوام کے لیے اور باقی تمام مکاتب فکر کی عوام کے لیے بھی بالعموم۔ علمی پوائنٹ نمبر ون، اس ایپیسوڈ کے بعد میرا وہ دعویٰ درست نکلا کہ مفتی حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی بریلویوں کی نمائندہ شخصیت نہیں ہے، یہ کرامت ہو گئی نا اللہ کی طرف سے، میں نہیں دکھائی، جو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ نمائندہ شخصیت نہیں ہے آپ جو آپ مناظرے کے مجھے چیلنج کر رہے ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ دوسری جو ان کی پارٹی تھی انہوں نے کہا یہ رافضی ہے. کالا کوا کا لفظ بھی استعمال کیا ہے ڈاکٹر اشرف جلالی نے, کالا کوا اور پتہ نہیں کیا کیا گندے الفاظ جو گالیاں وہ سارے علماء دے رہے ہیں. اور ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کے لیے بھی میسج ہے کہ آپ بھی نمائندہ شخصیت نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کو ناسبی سمجھتے ہیں. ہاں بریلویوں کی نمائندہ شخصیت وہ ہیں کہ جب بریلویوں پر برا وقت آتا ہے اور دھرنوں کے ایشو کے اندر جب اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت پڑتی ہے تو جس شخصیت کو بلا کر وہ سارے کے سارے معاملے کو سالو کرتے ہیں وہ نمائندہ شخصیت ہے. یعنی کہ مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی. تو یہ اس ایپیسوڈ میں سے پہلی چیز, میرا وہ دعویٰ درست ثابت ہوا کہ آپ نمائندہ شخصیت نہیں ہے. نمائندہ شخصیت وہ ہوگی کہ جس کے اوپر سارے ایگری کریں اس فرقے کے لوگ, جیسے بریلویوں کے لیے مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی, دیوبند کے لیے مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی, اہل حدیث کے لیے سینیٹر بلکہ آل ٹائم سینیٹر لانگسٹ سرونگ سینیٹر 35 سال ہو گئے نا سینیٹر بنے ہوئے, ساجد میر صاحب حافظہ اللہ تعالی, اور شیعہ کے لیے ساجد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی. یہ ہے نمائندہ شخصیات. یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ جو علمی دلائل میں ہمارے سامنے فیل ہو چکے ہیں نا تو ان کے پاس ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے, اے انجینئر صاحب کو جی سامنے بٹھائیں جی بات کریں سامنے بہ کے. بھئی میرے سامنے بہنے نال تو انو کوئی آئے تو حدیث یاد آ جانی ہے جی, تھوڑے بزرگوں بھی نہیں آمدی. میرے دلائل کے سامنے تو آپ سب لوگ فیل ہو چکے ہیں, میں تو ایک ایک چیز اسکرین میں دکھا دی, سامنے بیٹھ کے کیا ہوگا لڑائی جھگڑا. تو پھر میں نے کہا تھا کہ مجھے تو شوق نہیں ہے, لیکن تمہیں اگر اتنا شوق ہے نا تو اپنی نمائندہ شخصیت کو نکالو. میں ایک سے بات کروں گا تم کو کہ یہ تو نمائندہ شخصیت ہی نہیں, دوسرے سے بات کروں گا اسے تو مناظرے کا فن نہیں آتا. بڑا لانچ کرو, اور یہ میری خواہش نہیں ہے, یہ ان کی خواہش کے اوپر. میں تو ان کے ساتھ پہلے دن سے میں تو لکھ کے لگایا ہوا میں کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں علمی دلائل رکھوں گا, آپ بھی عوام کی عدالت میں علمی دلائل رکھیں, لیکن میرے اسٹوڈنٹس کا منہ بند کرنے کے لیے جن کو کبھی شیطان وسوسے دلاتا ہے کہ انجینئر صاحب بیٹھتے ہو تھی بیٹھ ہو تھوڑے نال نیچے بیٹھ سکتے, میں ان سے چھڑ دو, ہاں تھوڑے تجربے نہیں ہوئے. اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو نیگیٹو تعارف ہوا تھا ریئل ٹائم. آج جتنے لوگ آئے ہیں یہ آلموسٹ پہلی دفعہ ہی آئے ہوئے ہوتے ہیں ہر دفعہ, کیونکہ میں نے دوسری دفعہ آنے سے منع کیا ہوا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں ہاتھ کھڑا کریں جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا؟ آئے ہو نا داڑ تھلے مولویو, اور کبا منقا دیا نہیں, میں تھوڑا زخم چھلاں گا چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کینسر بنا کے رکھ دیاں گا. منقا دیا نہیں کہندے ہو, پہلے اور لوگ سن پائی, ہاں ہوں واسطہ کسی اور بندے نال پیا ہے تھوڑا جڑا چندے نہیں لیتا, ہاں اپنی جیب سے کھلاتا ہے. ہاں تو یہ ان کی خواہش تھی, تو میں نے انہیں کہا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے پھر آپ بڑا بندہ کو لانچ کریں, ادھر بٹھاؤں گا خود قدموں میں بیٹھوں گا, اور اگر کوئی بڑا آپ کا لانچ نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بڑوں کو پتا ہے کہ گل ود گئی ہے اور گل ٹھیک میں کرتا ہے. مجھے یہ جوڑتے ہیں غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ, تو بھائی غلام احمد قادیانی دجال جب لانچ ہوا تھا تو نمائندہ شخصیات سامنے آئی تھیں, پیر میر علی شاہ صاحب, ہاں اسی طریقے سے ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث کی طرف سے. آج کی دن ہے تمہارے نمائندہ, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اتنا بڑا فتنہ ہوں. ہمارے صحابہ اکرام علی مردوان پہ جب برا وقت آیا غزوہ حنین میں 12,000 کا لشکر تھا حضور کے ساتھ چھوڑ گیا, صرف 80 بندے ساتھ رہ گئے. ایک تکبر کا جملہ نکل گیا, وہ سورہ توبہ میں اللہ نے نقل کیا کہ جب ہم بدر میں تھے تو غالب آئے تھے تو آج ہماری تعداد تو زیادہ ہے, تو اللہ تعالی نے کہا پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملی. اس مشکل وقت میں جب 12,000 کا لشکر چھوڑ گیا نبی الاسلام کو, سامنے ہزاروں کا لشکر ہے قبیلہ حوازن کا, نبی علیہ السلام اکیلے آگے بڑھے ہیں اپنے خچر پہ سوار ہو کر. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو آؤ نا تم بھی, میں ہوں مفتی منیب, ہاں بریلویوں کا امام کوئی شک نہیں. نکل انجینئر باہر, انجینئر جناب آپ کو یہاں بٹھا کے خود سامنے بیٹھے گا. میں ہوں مفتی تقی عثمانی دیوبند کا امام. تقی عثمانی صاحب دیوبند مدرسے میں انڈیا گئے کچھ عرصہ پہلے, اس طرح استقبال ہوا جیسے امام حنیفہ قبر سے نکل آیا. ہاں آپ ویڈیوز دیکھیں. تو آج برا وقت ہے فرقوں پہ, نکلو اور آؤ دفاع کرو چشتی رسول اللہ کا, تانوی رسول اللہ کا, جو کچھ تمہارے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے. اور اگر تم کہتے ہو کہ کتابیں بدل گئی ہیں, بھائی تمہاری کتابوں کی تو سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ منواؤ بریلویوں سے کہ تھانوی رسول اللہ نہیں پڑھوایا تھا اس نے, اور منواؤ دیوبندیوں سے کہ چشتی رسول اللہ تمہارے ابے نے نہیں پڑھوایا تھا. آپس میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہم کہتے ہیں دونوں ٹھیک کہہ رہے ہو کہ انہوں نے پڑھوایا تھا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. اہل حدیث کو شوق ہے, نکالو ساجد میر صاحب کو. اور اگر اس سے بھی میں نے احسان کر دیا, اگر یہ کہتے ہیں نا نہیں وہ یہ بزرگ ہیں آ نہیں سکتے, ٹھیک ہے ایک ویڈیو بنائے, ویڈیو ٹویٹیں تو یہ ڈیلیٹ کر دیں گے, ویڈیو اڈو فوٹو شاپ نہیں چاہیے فتوا. ویڈیو میں کہیں کہ یہ چھوٹو میرا ہے, اس کی جیت میرے فرقے کی جیت, اور اس کی ہار میرے فرقے کی ہار ہے, میں چھوٹو کے ساتھ بھی بیٹھ جاؤں گا. یار اتنا آسان کر دیا اور کیا کریں. اور یہ بھی ان کی خواہش میں, میں بار بار کہہ رہا ہوں مجھے کوئی خواہش نہیں. او بھائی جو میری تصویر لگا کے ہزاروں کے ویوز لیں ویسے سینکڑوں لوگ بھی نہ انہیں دیکھیں, مجھے کیا ضرورت ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کی, مجھے بتائیں. ہاں تو یہ علمی پوائنٹ نمبر ون تھا کہ یہ خود آپس میں ٹوٹے ہوئے, میرا دعویٰ بالکل درست ثابت ہوا. علمی پوائنٹ نمبر ٹو, مولوی سلپ آف ٹنگ کو بھی سبقت لسانی کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اگرچہ آپ اعلانیہ معافی مانگ لیں. اس کا مطلب ہے کہ مولوی کا کرائٹیریا اللہ تعالی سے بھی بڑھ گیا ہوا ہے. نعوذ باللہ. جی سورت الفرقان سورت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 69 کے اندر اس پلانٹ ارتھ کے سب سے بڑے تین گناہ گنوائے ہیں. نمبر ون شرک, جسے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. نمبر ٹو قتل ناحق, اور نمبر تھری بدکاری. اور اگلی آیت میں فرمایا 70 نمبر میں کہ اگر ان گناہوں سے بھی کوئی سچے دل سے توبہ کر لے, ہم نہ صرف گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ, والحمد للہ کثیر وسبحان اللہ بکرتا واصیلا. اور جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے, یعنی جزا کا عالم جب تاری ہوگا اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہے. اس سے پہلے پہلے اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو قبول ہے, لیکن یہ اللہ کی بارگاہ میں, مولویوں کی بارگاہ میں کوئی قبول نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی توبہ بھی قبول نہیں ہے, اوپرو کر رہا ہے. تو اسی اندر بڑھ گئے ہو, اوپرو کر رہا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ ایک جنگ کے دوران ایک کافر کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے جب وہ کافر میرے تلوار کے نیچے بالکل آ گیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا, اس کے باوجود میں نے اسے قتل کر دیا, لیکن میرے دل میں اس چیز کا غم تھا کہ مجھ سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. کچھ عرصے بعد میں نے نبی الاسلام کا موڈ صحیح دیکھ کے تو میں نے کہا یا رسول اللہ اس طرح میرے ساتھ معاملہ ہوا کہ لڑائی کے دوران جب وہ کافر جو ہے وہ میرے تلوار کے نیچے آیا تو اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا, میں نے اسے قتل کر دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا پھر بھی تم نے اسے قتل کر دیا, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا, اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت کے دن وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا. اسامہ تو کیا کرے گا, اسامہ تو کیا کرے گا, اسامہ تو کیا کرے گا. یہ نبی علیہ السلام جملے رپیٹ کرتے رہے, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. حضرت اسامہ کہتے ہیں میری خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا, آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا, میرے نام مال سے یہ گناہ تو دھل جاتا. نبی علیہ السلام تو دیکھیں ظاہری کلمے کا بھی احترام کر رہے ہیں. حضرت اسامہ کی اسیسمنٹ 99.99% درست تھی, لیکن بات یہ کہ اسیسمنٹ میں تو فیصلے نہیں ہونے, فیصلہ تو ظاہر کے اوپر ہونا ہے. نبی علیہ السلام تو کافر کے بھی کلمے کا احترام کریں, یہ مسلمانوں کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کس نبی کے ماننے والے ہیں؟ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیغمبر اور ہے، بابوں کا پیغمبر اور، اگرچہ وہ بھی اسی خدا اور پیغمبر کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتاب و سنت میں رپورٹ ہوئی ہیں، بلکہ اپنے بابوں کی تعلیمات کے مطابق چلتے ہیں۔ پھر دوسری بات، اسامہ بن زید نے اس وقت کیوں نہیں کہا کہ رسول اللہ ہاں میں نے اس کا دل چیر لیا تھا، کیونکہ میرے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو بھی کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا، اور غوث کتب ابدال تو لوگوں کے دلوں کے حال بھی جانتے ہیں، انجینئر صاحب کے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے پہلے اون نہیں جانتے۔ تو یا رسول اللہ میں نے دل چیر لیا تھا، اور نبی الاسلام جب پوچھ رہے تھے تو ان کو بتانا چاہیے تھا نا، جی میں نے دل چیر لیا تھا۔ تو یہ نہ نبی کا عقیدہ تھا نہ صحابی کا عقیدہ تھا۔ اور چھڑ دو تسی دلان دے حال، میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا لکھ کے دیتا ہوں، دیکھ کے کوئی پڑھ کے بتا دے مجھے، مشین ڈیزائن کا، مکینکس کا، مٹیریلز کا، سمجھانا تو دور کی بات، صرف ریسائٹ کر دے لکھا کیا ہوا ہے، زبرہ زیرہ بھی پا دیاں گا، پڑھ کے دسے۔ اور ان لوگوں نے قتم کوئی خیال نہیں کیا، انہوں نے کہا نہیں جی اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے، اس کو ہم جو ہے وہ جیل کی سلاحوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا تو اس سے ان کو یہ درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ خود انہوں نے یہی حرکت غفران سیالوی صاحب کے ساتھ کی تھی، جب غلطی سے اسی صحابی کی بجائے ان کے منہ سے لشکر یزید کے امیر کا نام نکل گیا تھا، جس طرح کہ انہوں نے لشکر یزید کے امیر کا نام لینا تھا اور اس صحابی کا نام نکل گیا۔ تو یہ دنیا میں مکافات عمل ہوا ہے، اور اب ان کو اس تکلیف کا احساس ہوگا کہ جب آپ دوسرے بندے کو، جبکہ اس نے بھی اس وقت معافی کی، اور نہ صرف معافی مانگی، اس نے پھر لشکر یزید کے امیر کے اوپر لانتیں بھیجیں یہ یقین دلانے کے لیے کہ میں اس کا دفاع کیوں کروں گا، میں تو اسے ملعون سمجھتا ہوں، وہ تو قاتلین حسین میں سے ہے، میں تو عمر ابن عاص کہنا چاہ رہا تھا تو میری زبان سے جو ہے وہ عمر ابن سعد نکل گیا، وہ اس لیے بھی نکل گیا کہ سرکار نا عمر ابن سعد ہے، عمر ابن سعد ہے ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ کسی کے لیے کوئی گڑا کھود رہے ہوتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ آپ بھی اس گڑے میں گر سکتے ہیں، اس قسم کی کوئی ذلیل حرکت نہ کریں وقتی طور پر۔ آپ دیکھ لیں جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ تعالی، جب ان سے وہ ایک مس ہینڈلنگ ہوئی، وہ گستاخی کوئی نہیں تھی، بالکل جعلی بات ہے، وہ ساری باتیں بخاری مسلم قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، صرف انہوں نے ایک اس میں ایک جملہ اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے بولا جو کہ اس سے زیادہ ہلکا تھا، جس سے زیادہ بھاری جملے امہات المومنین کے بارے میں سورۃ الاحزاب میں اور بخاری مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام ناراض رہے ایک مہینے تک، بخاری مسلم میں ہے۔ اس حد تک بات چلی گئی کہ قرآن کی آیات نازل ہوئی کہ اے نبی ان کو طلاق دے کے چھوڑ دو اگر یہ آپ کے ساتھ اس طرح گزارا نہیں کرنا چاہتی ہیں، اور انہیں بتا دو کہ اگر یہ اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہیں پھر اسی فقر میں میرے نبی کے ساتھ گزارا کریں، یعنی اس لیول تک۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو امہات المومنین کے ساتھ جو ڈانٹ ڈپٹ والا معاملہ کیا ہے، یہ بخاری مسلم میں نہیں خالی، قرآن میں بھی آیا، سورۃ الاحزاب میں پارا نمبر 21 کا آخری صفحہ پڑھ لیں۔ پھر باقاعدہ نبی الاسلام ایک ایک اپنی بیوی کے پاس گئے کہ ہاں بھائی کیا ارادہ ہے تمہارا، تو سب نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کو چوز کیا۔ تو جنید جمشید صاحب سے ایک تھوڑا سا مسئلہ ان کی نظر میں مس ہینڈل ہوا، اس کے باوجود اس نے غیر مشروط اس طرح ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لی، کوئی مولوی اس کے اپنے فرقے کا بھی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ اور جو انٹرنل باتیں ہیں وہ تو ان کے بھائی نے مجھے وہ کچھ بتایا ہے، ان کے بڑے بھائی جو اس پورے سلسلے میں سارے دیوبند اہل حدیث بریلویوں کے مفتیوں کے پاس جاتے تھے، ان کے جو گندے چہرے ہیں نا اندر کے، وہ کچھ اس نے جو مجھے بتایا ہے نا وہ تو آپ چھوڑ دیں، تو مجھے بتا رہے تھے آپ کو نہیں پتا، میں کہا مجھے زیادہ پتا ہے، کیوں کہ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں ہم رہے، ہمیں پتا ہے کتنی غلاظت کے اندر گرے ہوئے لوگ ہیں، ان کے کولو فیل کے اندر تضاد ہے۔ تو خیر انہوں نے بہت کچھ بتایا کہ جی کوئی بھی میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، اس وقت اکیلا میں تھا جس نے جنید جمشید صاحب کی سپورٹ کی تھی اللہ کے فضل سے، اور پورے معاملے کو ڈائلیوٹ کیا۔ میں نے بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے بڑے بزرگوں کی گستاخیاں دکھائیں جو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کی شان میں ڈائریکٹلی کی ہوئی تھی، تو اس پورے معاملے کو اللہ کے فضل سے میں نے ڈائلیوٹ کیا. تو یہاں پر بھی جب یہ جنید جمشید صاحب والا معاملہ ہوا تو انہی دنوں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا بھی ایشو چل رہا تھا رحمہ اللہ تعالی، سید عائشہ کے حوالے سے، اس نے بھی آ کے کیمرے میں معافی مانگی. لیکن ہوا یہ کہ بریلویوں نے کہا کہ عامر لیاقت کی تو توبہ قبول ہے لیکن جنید جمشید کی قبول نہیں ہے، اور دیوبندیوں نے کہا کہ جنید جمشید نے توبہ کر لی ہے نا، قبول ہے، لیکن عامر لیاقت کی توبہ قبول نہیں ہے. ہاں ویڈیوز ہیں سرکار. ہاں جس طرح ہمارے پولیٹیشنز اور ہمارے ریاستی اداروں کے لوگ اپنی ٹویٹس اور اپنی ویڈیوز کی شکل میں خود ننگے ہو جاتے ہیں نا، اس طرح مولوی ننگے ہو چکے. ہمیں تو کوئی زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں پر بھی غفران سیالوی صاحب نے معافی مانگی، مفتی حنیف قریشی پارٹی نے قبول نہیں کی. اب مفتی حنیف قریشی پارٹی معافی مانگ رہی ہے، اب وہ لوگ جلالی پارٹی اور غفران سیالوی پارٹی قبول نہیں کر رہی. تو دیکھ لیں پیڑے کبا دے پیڑے نتیجے. علمی پوائنٹ نمبر فور، اور وہ یہ کہ کتنی حیران کن بات ہے کہ یہ لوگ مدارس کے اندر پڑھتے ہیں، انہیں سب کچھ اجمالاً تو پڑھایا جاتا ہے، اس کے باوجود چلیں ایک یا دو بار یہ لوگ غلط نام لیں تو میں کہوں کہ سلپ آف ٹنگ ہو گیا. کلیریفکیشن کے اندر بھی یہ غلط نام لے رہے ہیں، اور جو مولوی ایک دوسرے کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں نا، ان فرقوں کے باقی مولوی بھی، سب کے سب لوگ پتہ کیا کہہ رہے ہیں، عمر ابن سعد، عمر ابن سعد، عمر ابن سعد. چلیں میرے جیسا جاہل بندہ لیتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اس بیچارے کو پتا نہیں تھا، حالانکہ یہ عمر ابن سعد نہیں ہے، عمر ابن سعد ہے. اور جو دوسرے صحابی ہیں وہ عمر ابن عاص ہیں. یہ اردو میں آپ دیکھتے ہیں نا کو ہم عمرو لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ عربی میں جب عمرو لکھا ہوا ہوتا ہے نا تو یہ واو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے عمر کو زبر سے پڑھنا ہے، عمر، ٹھیک ہے. یعنی عمرو لفظ لکھا ہو تو اسے پڑھا جائے گا عمر، اور اگر واو آگے نہیں ڈلی خالی لکھا ہوا ہے تو پڑھا جائے گا عمر، جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا نام ہے، وہ ہے عمر. اور ایک ہے لفظ عمر، وہ عمر کی طرح لکھا جاتا ہے لیکن بعد میں اس کے آگے واو ڈالی جاتی ہے، اور اس واو کی وجہ سے ہم عین کے اوپر زبر پڑھتے ہیں. جو جامعہ ترمذی میں نہیں آیا کہ نبی اسلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر ابن خطاب اور عمر ابن حشام. عمر ابن حشام کون؟ ابو جہل. ان دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو طاقت نصیب فرما، اور وہ سیدنا عمر کے حق میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. تو یہ عمر اور امر کا فرق آپ کو پتا ہونا چاہیے. لیکن یہ میں نے صرف اس لیے پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ آپ ان علماء کو دیکھ لیں کہ آپ یہ اسپیشلی پوری تیاری کر کے ریکارڈنگ کروا رہے ہیں نا ایک دوسرے کے خلاف، معافی بھی پوری تیاری کر کے کر رہے ہیں نا، کسی ایک نے بھی صحیح طریقے سے نام نہیں پرونونس کیا. سب کہہ رہے ہیں جی وہ عمر ابن سعد کہنا تھا تو عمر بن عاص نکل گیا، وہ کہہ رہے ہیں جی عمر ابن عاص کہنا تھا تو عمر ابن سعد نکل گیا. اور بھائی یہ عمر ابن سعد ہے اور وہ عمر ابن عاص ہے، جو صحابی ہیں وہ عمر ابن عاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جو ہے یہ لشکر یزید کا جو سردار تھا یہ عمر ابن سعد ہے. تو یہ جو اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں، ویسے تو آج اگر میں اس پہ بولوں نا، یعنی کہ یہ ایک طرف یہ عمر ابن سعد ہے اور بیٹا کس کا ہے، فاتح ایران سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا، جو پوری زندگی بنو امیہ کے ساتھ ٹکراتے رہے. میں فی البدی بخاری مسلم سے حدیثیں پیش کروں کہ کس طرح اس مرد مجاہد نے مولا علی کا دفاع کیا اور اس کا بیٹا قاتلی نے حسین میں، لیکن وہ پھر ایک گھنٹہ لگ جائے گا آپ کو پتا ہے. وہ تو میں نے پھر یہ پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کربلا کیوں ہوئی، وہ آپ دیکھ لیں، میرا ریسرچ پیپر بھی کربلا والا پڑھ لیں، اینڈ پہ آپ کو انشاءاللہ مل بھی جائے گا سب کو. اور دوسری طرف حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فضیلتیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان سے بھی کچھ مس ہینڈلنگ ہوئی جب وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملے، اور خود انہوں نے مرنے سے پہلے اس پہ توبہ بھی کی کہ مجھ سے مس ہینڈلنگ ہوئی، اور وہ بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی ہوئی ہیں، وہ میں نے ریسرچ پیپر میں حدیثیں ڈالی ہوئی ہیں، لیکن میں آج ٹاپک نہیں ہے، میں اس کو اس رخ پہ لے کے نہیں جانا چاہتا، ادروائز تو یہ ایک گھنٹہ اور لگ جائے گا. میں ابھی اسپیسیفکلی اسی مسئلے پہ رہوں کہ یہ آپ سمجھ لیں، یہ لفظ ہے عمر ابن عاص زبر کے ساتھ، عمر، اور جس کو وہ آپ عمرو پڑھتے ہوتے ہیں اردو میں، اور دوسرا لفظ ہے عمر. علمی پوائنٹ نمبر 5 یہ آخری ہے، اور یہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے لیے اسپیسیفکلی، انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ ہم تو اپنے کتوں کا نام بھی ان لوگوں کے نام کے اوپر نہ رکھے، اور اس میں انہوں نے پہلے نمبر پہ یزید کا ذکر کیا، تو ہمارا مقدمہ انہوں نے مان لیا. کل تک جب ہم یہ کہتے تھے کہ یزید نام نہ رکھیں، تو یہ لوگ کہتے تھے جی صحابہ کے بھی نام یزید ہیں. ہم کہتے تھے کہ صحابہ کے نام یزید ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کربلا نہیں ہوئی بھی تھی، ہمیں یزید نام کے مطلب سے بھی کوئی غرض نہیں ہے، صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس نام کو کیوں چھوڑا، صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے دل دکھے تھے. تو یہ لوگ کہتے تھے نہیں جی نہیں جی نام میں کیا رکھا ہوا ہے. اور میں پھر انہی کی ڈاکٹر میں بات کرتا تھا کہ بھئی تمہارا جو بایزید بستامی ہے اس نے اپنی کنیت رکھی ہوئی ہے ابو یزید، تو یہ کہتے تھے جی وہ یزید نام سے کیا ہوتا ہے. آج مفتی صاحب نے خود مان لیا ہے، وہ انہوں نے کہا ہم اپنے کتے کا بھی نام یزید نہ رکھیں، تو جس بابے کے تم ماننے والے ہو اس نے تو اپنے پتر کا نام یزید رکھا ہوا تھا، تو اپنے کتے کا نام یزید نہ رکھیں تو تیرا روحانی ابا وہ اپنی کنیت ابو یزید بستامی رکھے. ہوں دس میں صحیح کہتا ہوں نا کہ تم لوگ ان لوگوں کے ماننے والے ہو. دیکھیں کدھر دماغ گیا میرا. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی کیا جن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں. اچھا یہ پیو وہ آپ بگوٹن والا وہ مانا نہیں آپ نے لینا، یہ میں علمی استاد اور روحانی طور پہ وہ مطلب لے رہا ہوں پیو، یہ وہ والا پیو نہیں لے رہا، پھر اور پاس ہے نا ٹور پمٹ. دیکھیں جب کراچی کے ایک مفتی نے کہا تھا کہ اس کو اپنا ابا نہیں ملتا، تو میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ یار تم مجھے آؤٹ آف ویڈ لاک کہہ رہے ہو، مجھے پتا تھا کہ وہ اس سے مراد میرے روحانی استاد یا میرے مکتب فکر کی بات کر رہے ہیں، تو میں نے ان کو اسی میں جواب دیا تھا کہ میرا ابا وہ جس کی قبر مدینے میں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. جب نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو نبی امت کے روحانی باپ ہیں، تو میں نے کہا تھا کہ میرے ابا وہ ہیں، تو میں نے ان کی بات کے اوپر بھی کبھی نیگیٹو نہیں لیا تھا، لہذا میری بات میں بھی کوئی نیگیٹو نہ لے کہ میں اگر یہ پیو کا لفظ بول رہا ہوں تو یہ وہی والا لفظ بول رہا ہوں. تو یہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے کتے کا نام بھی یزید نہ رکھیں، تو پھر ہم پوچھیں گے یہ بایزید بستامی نے کیوں اپنی کنیت رکھی ابو یزید، سوال ہے نا. یہ تم صوفیوں کا امام ہے نا ابو یزید بستامی، 261 ہجری میں یہ فوت ہوا ہے، اسی سیم سن میں ہمارا امام فوت ہوا ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، المتوفا 261 ہجری. ان کی کنیت ہے ابو الحسین، اور تمہارے بابے کی کنیت ہے ابو یزید. بھائی جب ابو یزید کنیت ہوگی تو بکواسیات بھی منہ سے نکلیں گے بقول تمہارے، کیونکہ تم نے دفاع کیا ہے. یہ وہی ہے جس نے کہا تھا لوائی اعظم من لوائی محمد، قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، اور اس نے کہا میں قسمیاں کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک. اور اس کا دفاع یہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے اپنے ویڈیو میں کہا کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. واہ واہ واہ، اوے اللہ تو نبی کے منہ سے نہیں بولتا، وہاں پہ بھی آیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جو انہیں وحی کیا جاتا ہے. تو اس نے دفاع کیا تھا اس کا، تو بھائی جب اس قسم کی تم لوگوں کی عقیدتیں ہوں گی تو تمہارے منہ سے یہ بکواسیات نکلیں گے. اور دیکھیں جو لوگ ان کا دفاع کرنے والے پرانے بھی ہیں وہ بھی رگڑے میں آ گئے ہیں، علی اجمیری صاحب نے کشف المعجوم میں لکھا ہے کہ میرا ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، میں بایزید بستامی کی قبر میں گیا، میرا اللہ نے مسئلہ حل کیا، اور پھر بایزید بستامی کا شکر ثابت کرنے کے لیے کشف المعجوم میں ہی ان سے بہت بڑا بلنڈر ہو گیا، نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک گستاخانہ جھوٹ جو مشہور تھا، خود ان کے پیر کرم شاہ الازری نے لکھا ہے سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں ضیاء القرآن کے اندر کہ یہ کافروں نے ہماری کتابوں میں چیزیں داخل کی ہیں، لیکن اسی پیر کرم شاہ نے کشف المعجوم کی تعریف کی اور مقدمہ اس کے حق میں لکھ دیا، حالانکہ اس کے اندر یہ بات لکھی بھی تھی، نعوذ باللہ، کہ نبی علیہ السلام کی نظر اپنی صحابی کی بیوی پہ پڑی اور اس کی نفرت اللہ نے اس کے خاوند کے دل میں ڈال دی اور نبی علیہ السلام نے شادی کر لی ان کے ساتھ، سیدہ زینب کے ساتھ، وہ واقعی کچھ اور تھا، یہ انہوں نے اپنے بزرگ کی طرف منسوب کر کے بایزید بستامی کا سکر بچایا کہ بھی اگر ہمارے بابے بھی کوئی بکواسیات بول دیتے ہیں نا تو حالت سکر میں ہوتے ہیں جس طرح نبی بھی تو گئے تھے نعوذ باللہ، اور حضرت داؤد علیہ السلام پہ بھی جھوٹ باندھا، تورات کا وہ جھوٹا واقعہ منسوب کر کے کہ ان کا بھی اپنی صحابی کی بیوی پہ نظر پڑ گئی تھی، پسند آ گئی، اور یہ نامی صحابی تھا اسے مروا کے تو ان کی بیوی سے شادی کر لی، جنید بغدادی کا صاحب اور بازید بستامی کا سکر بچانے کے لیے علی اجمیری صاحب نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا، اگر یہ انہوں نے لکھا ہے چلیں ایک لاکھ ٹن حسن زان رکھتا ہوں کہ انہوں نے نہیں لکھا ہوگا، لوگوں نے ان کی طرف منسوخ کر دیا، لیکن چھاپ تو تم رہے ہو نا بریلوی اور دیوبندی، دونوں چھاپ رہے ہو اس کتاب کو کشف المعجوم کو، کہتے ہیں جی جنہوں مرشد نہ لبے او ایک کتاب پڑھ لے، او ساڑھے ایک بابا جی بھی خادم رضوی صاحب ہی کہندے سن، اینڈ پھڑ کے نا کشف المعجوم، پھر جدو میں پھڑ کے جنوں کھول کے پڑھی نا پوری زندگی نہیں، پھر او بندہ بولیا بابا میری ویڈیو ہی ویکھدا سی، بولیا نہیں، ایک منڈا ہے نیٹ دے اتے ہوندا ہے، ہاں تو وہ کہندا ہے کہ لبائک دے اتے وقف نہ کریا کرو، ساڈی مرضی اسی لبائک تے وقف کریے، اور میں نے کہا تھا یار آپ گردانے اتنی لمبی لمبی پڑھتے ہیں، یہ لبائک یا رسول اللہ ہے، لبائک یا رسول اللہ لفظ غلط ہے، وہ کوئی ایک بندہ سنا وہ نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا مولوی خادم کو لبیک، کسی کا نہیں پتا، وہ بھی کتاب میں نے کہتے اس کو جواب دو لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں، میں کاسی کر رہے ہیں وقف اسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑا پر وقف ایسی کیتا، کہنا لبیک کا ہونا چاہیے، میں کہ تو کہاں پڑھتا رہو اسی کا لبیک پڑھتے رہتا، تو اس کا انہیں پتا تھا یہ صحیح غلطی نکالی ہے، اور یہ میں نے کوئی شرارت کے لیے نہیں نکالی تھی، ویسے ان کی زندگی میں ایک ہفتے میں 7 لاکھ لوگ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ چکے تھے 2017 میں، جواب تو نہیں آیا، بار ایک بندہ مرڈر اٹمپٹ کرنے کے لیے آ گیا 28 اکتوبر 2017 کو، اس کے بعد سے ابھی تک 5 بندے آ چکے ہیں، تو ان کو پتا ہے، دیکھیں جو لوگ پھر ان کی اس طرح کے دفاع والے معاملات کرتے ہیں نا وہ کدھر جا کے پھر گرتے ہیں، ان کو نہیں پتا تھا قرآن میں آیا نبی الاسلام کے بارے میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی تو اخلاق کے بلند ترین درجے کے اوپر فائز ہیں، وہ اپنے صحابی کی بیوی کے اوپر نظر کریں گے نعوذ باللہ، اور پھر اس قسم کی نظر، چلیں اچانک نظر پڑ جانا وہ اور ہے، جس طرح مسلم شریف میں آیا کہ نبی علیہ السلام کی اچانک نظر پڑ گئی اور آپ نے اپنی بیوی سے صحبت کی اور واپس آ کے کہا اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو اپنی بیوی کے پاس جائے، اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے، یہ معاملہ بالکل الگ ہے، لیکن یہ والی بات بخاری مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی، اور جب آپ کو کوئی چیز ناگوار گزرتی تو ہم آپ کے چہرے مبارک کے اثر سے اسے محسوس کر لیتے تھے، اتنے آپ کے رسپانس جو ہے نا وہ بالکل واضح ہوا کرتے تھے، جتنے مکار لوگ ہیں نا وہ اپنے رسپانس کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اور جتنے صاف دل لوگ ہوتے ہیں نا جو ان کے اندر ہوتا ہے وہ چہرے پہ نظر آ جاتا ہے، تو نبی علیہ السلام اگر ناراض ہوتے تھے تو آپ کے چہرے سے پتا چل جاتا تھا، آپ خوش ہوتے تھے آپ کے چہرے مبارک سے پتا، کلین سلیٹ اندر باہر سے ایک، تو یہ بازید کو بچاتے بچاتے انہوں نے، تو حنیف قریشی صاحب اسی بازید کو بچاتے بچاتے آپ کے بزرگ بھی گستاخیاں کر گئے نبی علیہ السلام کی، آپ اپنے بزرگوں کو بچانے کی خاطر کم از کم اپنے ایمان کی تو حفاظت کریں، ان سے اعلان برات کریں، اور یہ میں آپ کی بالکل تائید کرتا ہوں کہ ہم تو اپنے کتوں کے نام بھی ان لوگوں کے ناموں کے اوپر نہ رکھیں جو قاتلین اہل بیت ہیں، ٹھیک ہے، اور جن لوگوں کو شوق ہے نا کہ جی نہ رکھیا جا سکتا ہے تو اس کا بھی سلوشن میں نے دیا، ہاں انج نہیں رکھو، ہاں رکھو اپنے بچوں کے نام یزید، تاکہ تمہارے بچے جب سکول کالج میں جائیں تو لوگ کہیں اوے یزید آ گیا، اور جب چھٹی کے وقت تو لینے جائے تو کہنے جزید ابا آ گیا. رکھو نہ تسی, پریکٹیکلی نہ رکھو, بڑی قیدت ہے تمہیں, رکھ کے جواب دیو. امت نے اپنے اجماع سے اس کو اٹھا کے پرے پھینک دیا. اور ہمارے پلیٹ فارم کی برکت سے تو اللہ کے فضل سے اب باقی لوگوں کے بھی نام رکھنے لوگوں نے چھوڑ دیے, حالانکہ ابھی ہم نے ان ناموں کے مطلب بھی نہیں ان کو بتائے تھے, وہ اپنے علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں. ٹھیک ہے, چلیں, یہ ایک موقع تھا. آپ کو پتا ہے ہمیں فل ٹاسک ملے تو ہم تو پلانٹ ارتھ سے باہر چھکا مارتے ہیں. ہاں بالکل, باؤنڈری سے باہر والی بات پرانی ہوگی اللہ کے فضل سے. صلوا علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. اچھا جی عرفان بھائی, باہر کتنے بندے ہیں ذرا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اب آپ میں سے نا کچھ ولنٹیئرز جو ہے نا وہ باہر چلے جائیں اور باہر والوں کو موقع دیں, کیونکہ ظاہر مجھے دیکھنے کے لیے آئے ہوئے نا, ویڈیوز میں اور آڈیو میں تو سنتے رہتے ہیں, پھر میں انشاءاللہ یہ پرچیاں کور کر کے تو پھر اس طریقے سے ترتیب سے بلوا لوں گا انشاءاللہ. اٹھیں اٹھیں ولنٹیئر لیے, اٹھیں اٹھیں, مسلمان بھائیوں کے لیے قربانی کریں. سب سے پہلے یہ آگے والوں کو تو اٹھائے نا جی, اگلی پوری دو لائنیں پیچھے بھیجیں, ہاں, کیونکہ یہ تو بہت قریب بیٹھے ہوئے تھے نا, یہ نا انہوں نے تو زیادہ اثر لیا ہوگا نا میرا, تو جا کے تھوڑا اثر باہر کڈو. ٹھیک ہے, میں بلا لگا باہر سے, مراد ہے کہ ادھر انشاءاللہ. ہاں ہاں, پہلی والی لائن جو ہے نا کلیئر کریں, جزاک اللہ. اور جو اٹھ کے جا رہے ہیں نا, آپ لوگ آگے جگہ فل کریں گے, بجائے یہ کہ پیچھے سے آگے فل کریں. ہاں آگے ہوں, بالکل ساز میں. ہاں ٹھیک, اور بھی جو اٹھ کے جائے اللہ تعالیٰ اس کو نبی الاسلام کی شفاعت نصیب کرے, میری دعائیں اس کے حق میں. باقی بھائیوں کے لیے آپ قربانی کر رہے ہیں نا یار, ہاں قربانی تو سب نے کرنی ہے. بس آپ بیٹھ جائیں, پھر اگلی کھیپ میں میں آدھے گھنٹے بعد پھر ان میں سے بھی بعض کو کروں گا, ابھی آپ فی الحال باہر ہی بیٹھے. اب بیٹھ جائیں اب آپ, کیونکہ اب جگہ ادھر مکمل ہو چکی ہوئی ہے نا. میں پھر اس سے اگلے اسٹیپ میں نا جو باقی رہ گئے ان کو اندر بلواؤں گا انشاءاللہ. آپ بیٹھ دیں تاکہ میں یہ پرچی ان کی بھائیوں کی شروع کروں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج پہلی دفعہ ہیں, ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ہاں یہ ذرا ویڈیو میں لیں, لوگوں کو دکھائیں کہ ہم نے رائیونڈ مرکز بنانا ہو تو تمہارا مرکز اجاڑ کے رکھ دیں گے اللہ کے فضل سے. ہاں اور پچھلے 15 سال سے یہی ہو رہا ہے کہ جب بھی پوچھتے ہیں تو اتنے لوگ ہی ہاتھ کھڑا کرتے ہیں, کیونکہ میں نے منع کیا کہ یار دوبارہ نہ آئے ادھر. ٹھیک ہے, آپ جدھر ہیں اپنے محبوب علیہ السلام کی دعوت کو عام کریں. ہاں جی ادھر کو مجھے دیکھ کے ہاتھ لگا کہ آپ کو کچھ نہیں ملنا. ٹھیک ہے, ہاں جو کچھ ملنا ہے وہیں پہ مل جانا ہے آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اس لیے کیونکہ یہ اگر میں جگہ ڈبل بھی کر لوں نا تو 3 گنا بھی کروں تو پھر ظاہر ہے اور لوگ آنا شروع ہو جائیں گے, لیکن ہمارا مقصد جو ہے وہ دعوت کرنا ہے, مجمع اکٹھے کرنا نہیں ہے, ادر وائز پھر وہ مجموعوں کی نظر ہی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. مجھے بتائیں یہ 600-700 بندہ ان کے ساتھ جب میں نے تصویر سیشن کرنا ہے تو 1 گھنٹہ لگ جانا ہے, اور اگر یہ 2000 بندہ ہو تو میں تو 3 گھنٹے سوال جواب لوں گا, پھر اس کے بعد 3 گھنٹے جو ہے وہ ہاتھ میں لاتا رہوں گا, تو یہ پاسبل نہیں ہوتا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو ایک بار آتے ہیں بس ایک بار آئیں, تصویر کھچوا لی میرے ساتھ, اب جا کے دعوت کا کام کریں, کوشش کریں دوبارہ نہ آئیں, الا یہ کہ آپ کو کوئی اپنے کسی دوست کو یا ریلیٹو کو لانا پڑتا ہے, چلیں وہ ایک زیادہ بات ہے, باقی روٹین میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے جیلم والے لوگوں کو تو ویسے ہی کہہ دیا ہوا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا, اور جیسے قریش مکہ نے اینڈ پہ دعوت قبول کی تھی نا, تو ہمارے جیلم والے لوگوں نے بھی اینڈ پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے, اور وہ بھی باہر کے لوگوں کی وجہ سے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اب آپ باہر ہی آرام کریں. ہاں جی پائن سٹارٹ کریے پرچیاں. لے جی اب آپ کی پرچیوں کا ریل ٹائم جو سلسلہ ہے وہ شروع کرتا ہوں. یہ پورا تھدہ ہے, میں مختصر جواب دوں گا کیونکہ میں ہر ٹاپک کے اوپر ڈیٹیل بول چکا ہوں جس کی وجہ سے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں. ہاں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پرچی میرے پاس دوبارہ آئی ہے تو میں پھر تفصیل سے اس کے اوپر بولنا شروع کروں, یہ پاسبل نہیں ہے. اس لیے میری معذرت قبول کر لیجیے گا, میں ورڈک ضرور دے دوں گا تاکہ یہ ساری پرچیاں میں کور کروں. بہت سی چیزوں میں امت کا اجماع ہے, جیسے قرآن پاک کے پارے, نمازوں, کی تعداد. جی پاروں پہ تو کوئی اجماع نہیں ہے, پارے تو بنو امیہ نے بنوائے, پارے تو نبی اسلام کے مبارک زمانے میں ہے ہی نہیں تھے. اچھا وغیرہ وغیرہ, لیکن نماز کے طریقے پر اجماع, نماز کے طریقے پہ بھی اجماع. جی کس نے آپ کو کہہ دیا؟ پوری دنیا کے مسلمان پانچ نمازیں مانتے ہیں, فجر کے دو فرض, زہر کے چار, عصر کے چار, مغرب کے تین, عشاء کے چار. پوری دنیا کے مسلمان کسی بھی فرقے سے ہوں, چاہے سنی کسی اسکول آف تھاٹ سے ہوں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, اہل حدیث, یا شیعہ میں سے ہوں, اثنا عشری ہوں, زیدیہ ہوں, اسماعیلیہ ہوں, سب کے سب ان رکتوں کو اس طرح ادا کرتے ہیں کہ قیام, قیام کے بعد رکوع, رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا, اور ہر رکت میں دو سجدے کرنا, دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا, دو رکتوں کے بعد بیٹھنا, اور مغرب کی نماز ہے تو تین رکتوں کے بعد بیٹھ کر, اور اگر زہر, عصر اور عشاء ہے تو چار رکتوں کے بعد بیٹھ کر نماز کو مکمل کرنا. خروج بالسنعی ہی, خواب و سلام پھیر کے ہو یا اس طرح کر کے ہو, نماز کو مکمل کرنا, اس کے اوپر اجماع ہے. باقی جو نٹی گریٹیز ہیں, رفع الیدین, یہ ساری چیزیں, یہ نماز کی سنتیں ہیں. ان کے بارے میں جو اختلاف ہے وہ پہلے تو تھا افضلیت اور غیر افضلیت کا, لیکن آج کل یہ دشمنی کے آخری لیول کے اوپر پہنچ چکا ہے. اس میں تو ہمارا موقف یہ ہے کہ جہاں تک کتابوں کا تعلق ہے نا, سنی اور شیعہ دونوں کی کتابیں اس بات کی قائل ہیں کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا نبی علیہ السلام کی دائمہ متواترہ مسلسل سنت ہے. اگر کوئی نہیں کرتا تو ہم اسے بس یہ بتائیں گے کہ تم نبی علیہ السلام کی اس سنت طریقے کے اندر نقص کا شکار ہو, بس. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ توفیق دے دے گا اسے بھی, اور وہ اپنی نماز کی اصلاح کر لے گا. اس کو یوں مثال سے سمجھیں کہ دس بندے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک کی ٹانگ نہیں ہے, ایک کی آنکھ نکلی ہوئی ہے, کسی کا بازو ٹوٹا ہوا ہے, تو ہم دس کے دس لوگوں کو انسان ہی کہیں گے. ہاں جس کے سارے اعضاء سلامت ہوں گے نا, یعنی کہ رفع الیدین والی نماز, وہ ہم کہیں گے یہ پرفیکٹ ہے, اور باقیوں کی کمزوری کا شکار ہے. محمدی نماز کیا رفع الیدین ضروری ہے؟ جی ضروری ہے. رفع الیدین کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. میں ایک سرکاری ملازم ہوں, میری تنخواہ سے جی پی ایف کی کٹوتی کمپلسری ہے. ہاں جی پی ایف کو انٹرسٹ فری کروا لے, میں نے بھی انٹرسٹ فری کروایا ہوا تھا. کٹوتی کے اوپر تو آپ کا اختیار نہیں ہے, لیکن انٹرسٹ فری کرانے پہ ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرسٹ فری کرانے پہ بھی نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, پھر ریٹائرمنٹ کے وقت آپ نے سود اور دوسری رقم کو الگ کر دینا ہے. سود کو بغیر ثواب کی نیت کے کسی بھی فلائی کام میں کسی غریب آدمی کو دے دینا ہے, اور باقی رقم استعمال کر لینی ہے. اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے. جن والدین کے اسپیشل چائلڈ ہیں ان کے لیے آخرت میں کیا اجر ہے؟ دیکھیں دنیا میں جو بھی تکلیف ہے اس کے اگینسٹ آخرت میں اجر ہے. تو ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا ہے آپ کو, تو ظاہر ہے اس قسم کا جب بھی کوئی معاملہ ہوگا, خواب ماں باپ ہو, اولاد ہو, ان کی اگر آپ خدمت کریں گے تو آخرت میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے, آپ کی جنت میں جانے کا سبب ہے, آپ کے لیے ایسی اولاد شفاعت کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ. کیا جن انسان کے جسم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انٹلیکچوئل نقصان تو ہوتا ہے, اس کی وجہ سے بعض اوقات فزیکل بھی ہو جاتا ہے, مثلا ذہن کے اوپر حاوی ہوئے اور کوئی شخص چلتے ہوئے گر گیا, لیکن یہ اتنی انی نہیں مچی ہوئی ہے, ورنہ روزانہ بینکوں سے چوریاں ہو جائیں. جن کے پاس جنات ہیں تو بھئی ٹھیک ہے, امریکہ نے جہاں پہ وہ پہاڑوں کی ٹنلز کے اندر سونا سٹور کیا ہوا ہے تو نکلوائیں, کوئی ڈلیاں ادھر لا کے دیں, آئی ایم ایف کا قرضہ اتاریں. بزرگ تو نہیں اتار سکے تو چلیں آپ ہی اتروا دیں یار, اتنی کوئی انی نہیں مچی ہوئی. کیا جماعت کے لیے امام کے آگے ہونا لازمی ہے, یا موبائل میں کسی کی لائیو جماعت کے ساتھ شامل ہو کر پڑھ سکتے ہیں؟ یار یہ تو گاندھی صاحب نے ایک چوہا چھوڑا تھا, اللہ ان کو معاف کرے, اس طرح ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ یا تو جماعت کے اندر جب آپ کی صفیں متصل نہ ہو تو پھر جماعت اسٹیبلش نہیں ہوتی, اور یہ لوگ کرتے ہیں, اس کو آپ مذاق نہ سمجھیں. یہ لوگ یورپ امریکہ میں انہوں نے ریئل ٹائم خانہ کعبہ کی نماز لگائی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. بھائی ادھر کا ٹائم ڈفرنٹ ہے, یہاں کا ڈفرنٹ ہے, اور اس طریقے سے متصل وہاں تک صفحے بھی موجود نہیں ہے, اس طرح نہیں ہو سکتا بھائی. ایون یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک مسجد ہے اور اس محلے میں کوئی گھر ہے اور لوگ اپنے گھروں میں مسجد والے امام کے پیچھے نیت کر لیں, ایسے بھی نہیں ہوگا. صف کا متصل ہونا ضروری ہے. کیا رکوع کے بعد اٹھ کر ہاتھ باندھنے کی کوئی مضبوط دلیل ہے؟ بدعت ہے جی یہ تو, یہ سعودی علماء نے بدعت شروع کی اور اللہ نے وہیں پہ مفتی اعظم سعودیہ نے جب اس کا فتویٰ دیا کہ یہ افضل ہے تو محدث اعظم جو سعودیہ تھے شیخ ناصر الدین البانی جو البانیہ سے تھے بعد میں سعودیہ میں آئے پھر وہاں سے بھی ان کو نکال دیا گیا لیکن آج بھی دنیا میں اس دور کے امام بخاری مانے جاتے ہیں. دیوبند بریلوی اور اہل حدیث تینوں انہیں اس دور میں حدیث کی فیلڈ کا بڑا امام مانتے ہیں حتیٰ کہ غامدی صاحب بھی ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں. تو انہوں نے باقاعدہ پھر جب نماز کے طریقے کے اوپر کتاب لکھی تو انہوں نے لکھا یہ نجدی علماء کی بدعت ہے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا, رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کے اوپر امت کا اجماع ہے. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا, وہ آپ دیکھ لیں. میرے والد نے ایک مسجد اور مدرسہ اللہ کی راہ میں وقف کیا اور ان کی خواہش ہے کہ ان کی قبر مدرسے میں بنائی جائے, ایک کونے میں. مدرسے کے اندر جگہ طے بھی کی جا چکی ہے. والد صاحب کو سمجھائیں یار بچ جائیں, مطلب ایک نیکی کرنے کے بعد پھر ایک جاتے جاتے گناہ کر کے جا رہے ہیں. یہ عموماً ان کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہاں پہ ہماری قبر ہوگی تو کوئی راہ چلتے ہوئے کوئی فاتحہ پڑھ دے گا, کوئی یہ کر دے گا. او بھائی کوئی بھی نہ پڑھے, آپ لاوارث بھی مر جائیں, ہاں اپنے اعمال ساتھ لے کے جائیں, ٹھیک ہے. مسلمانوں کی دعاؤں کا حصہ آپ کو ملے گا. ہمارے اوپر تو واجب ہے کہ ہر مرے ہوئے مسلمان کے لیے دعا کرنی. میں ہر اتوار کو یہاں بھی دعا کرواتا ہوں, ہم نماز میں بھی کرتے ہیں. یہ آپ کام نہ کریں. بخاری مسلم حدیث ہے نبی الاسلام نے قبروں پر مسجد بنانے سے منع کیا ہے. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے ریپلائی ٹو مولانا طارق جمیل آن گنبد خضرا. یہ پورے کا پورا جو معاملہ مسجد نبوی سے اخذ کر کے اور یہ مزارات کا سلسلہ شروع ہوا اس پہ میری ویڈیو دیکھ لیں. والد صاحب کو اللہ ہدایت دے آپ کے. انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی. اللہ کہتا ہے ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے کہ جو ہمیشہ رہیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ دونوں باتیں درست ہیں. سورہ انبیاء میں آیا کہ ہم نے کسی نبی کا جسم ایسا نہیں بنایا تھا کہ ہمیشہ دنیا میں رہیں. مراد یہ کہ انہیں موت آتی تھی. کل نفس ذائقۃ الموت. اس کا مطلب قطن یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ جسم جو ہے وہ مر کے مٹی ہو جانے ہیں. یہ تو اس میں لکھا ہی نہیں ہوا. یہ تو آپ نے خود سے اس کو فارم یہ لے لیا. اب آپ کہیں گے کہ میں نے جو فارم لیا ہے وہ کہاں لکھا ہے. جی سورہ سبا کے اندر آیت نمبر 14 میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے, اس کے باوجود کئی مہینے تک وہ لاٹھی کے سارے یوں بیٹھے رہے اور جنات کو پتا بھی نہیں چلا. یہاں تک کہ اس لاٹھی کو دیمک جب چاٹ گئی اور وہ لاٹھی ٹوٹی تو آپ کا جسم اثر زمین پر آیا تو پھر پتا چلا جنات کو. اور اللہ نے کہا اگر انہیں علم غیب ہوتا تو یہ خاری تو نہ کاٹتے جو وہ ہیکل سلیمانی تعمیر کروا رہے تھے, تو پہلے ہی بھاگ جاتے. تو دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی ہے, ہفتوں میں بھی نہیں, مہینوں لگے ہوں گے. تو نبیوں کا جسم وفات کے بعد سلامت رہنا اس کی اصل قرآن میں ہے سورہ سبا آیت نمبر 14 کے اندر. مولانا اسحاق کا لیکچر سنا تھا سترہ کے متعلق. وہ کہتے ہیں کہ نمازی ہاتھ کے ساتھ روکے, مطلب کہ ہاتھ کی جگہ کے آگے سے گزر سکتے ہیں. نہیں, یہ بالکل غلط مطلب ہے اگر انہوں نے لیا ہے. واللہ والم میں نے نہیں ویڈیو دیکھی. بھائی اگر سجدہ گاہ کے آگے سے گزرنے کی اجازت ہوتی تو سترے کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا. احادیث میں یہ لکھا ہوتا کہ ایک صف چھوڑ کر گزر جائے. سترے کا کانسیپٹ تو ہے ہی یہ ہے کہ آپ نمازی کے آگے سے نہیں گزر سکتے, ورنہ تو روکنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ بتایا جاتا کہ اس صف سے نہ گزرے. تو اس سترے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے سترے کے بغیر آگے سے نہیں گزرنا. سترے پہ میری بڑی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. ایک کمزور روایت ہے ابو داؤد کے اندر, اس میں بھی جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص ہاتھ میں پتھر پکڑے اور پورا زور لگا کے پھینکے تو جتنی دور جا کے گرے گا نا اتنی دور تک نمازی کے آگے سے بغیر سترے کے کوئی گزر نہیں سکتا, اس کے بعد گزر سکتا ہے. جی ہاں, یہ بھی کمزور جی روایت. ہمارے نزدیک تو انفینٹ تک کوئی گزر نہیں سکتا جب تک وہ نمازی نظر آ رہا ہے آپ کو, اللہ یہ کہ آپ سامنے سترا رکھے. اور یہ حکم خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے لیے بھی ہے, وہاں تو لوگ بے دھڑک گزر رہے ہوتے ہیں. یہ اتنے جائز ہے. تو اس لیے میں نے تفصیلی ویڈیوز کے اوپر ریکارڈ کروائی ہے, وہ آپ دیکھ لیں. ہر لحاظ سے میں نے اس پہ ڈسکشن کی ہے. قبر پہ جو سوالات ہوں گے کیا ان کے لیے قبر کا ہونا لازمی ہے؟ جی کوئی لازمی نہیں. قبر تو ایک استارہ ہے نا جی, یہ تو برزخ ہے. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. سورۃ المومنون آیت نمبر 100. ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن اٹھائے جانے تک انسین بیریئر ہے. وہ قبر مٹی کا ڈھیر بھی ہو سکتی ہے, وہ شیر کا پیٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ ہوا میں راکھ کا ایئر کریش میں بکھرنا بھی ہو سکتا ہے, سمندر کے اندر غرق ہونا بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ جس جگہ بھی ہے آپ کے لیے وہی قبر بنا دے. ارے بھائی عوام آج کل کے پیروں فقیروں پر بھروسہ کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ پرانے پیروں فقیروں پہ بھی بھروسہ کرتے آئے آپ. ہاں یہ آج کل جعلی پیر, اور یہ ٹرم ہی غلط ہے بھائی, یہ شروع سے یہ سب کچھ ہی جعلی ہے. وہ ہمارے جو بھائی ہیں سائل عدیم صاحب, ان کو بھی ہم نے کہا تھا یار آپ کہاں پہ اللہ کے بندو, وہ کہتے ہیں جی جس کی جعلی موجود ہو تو اس کی اصل بھی ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ اصلی بزرگ بھی ہوتے تھے. تو میں نے ان کو بتایا کہ اللہ کے بندے اصلی جو ہیں وہ انبیاء ہوا کرتے تھے, ان کی نقلیں یہ اتارتے ہیں. اصل غلاف کعبہ تھا, انہوں نے قبروں میں غلاف چڑھائے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں اصل انبیاء اکرام ہوتے تھے, ان کے وضو کا پانی صحابہ اکرام نیچے گرنے نہیں دیتے تھے, اس کے بعد حضرت ابو بکر کے وضو کا پانی بھی کبھی کسی نے نہیں لیا. ہاں آپ کے پیر فقیر جو ہے نا یہ تھوکیں ڈال ڈال کے آپ کو دے رہے ہیں, اور قبروں کو غسل دیا جاتا ہے. غلاف کعبہ اتار کے سال میں دو دفعہ کعبے کو غسل دیا جاتا ہے, یہاں پہ مزارات کو غسل دیا جاتا ہے, اور وہاں غسل دینے والوں میں آپ کے سارے یہ وزراء شامل ہوتے ہیں, وہ خود گدیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے, ہاں وہ نون لیگ سے ہوں, پیپلز پارٹی سے ہوں, یا پی ٹی آئی سے ہوں, سارے ہی زمام کے اندر ننگے. تو وام کے بزرگان دین بھی یہی کچھ تھے, ان کے پچھلے بھی یہی تھے. بھائی یہاں پہ مولانا مدودی نے صحیح بات کی تھی کہ انڈیا پاکستان کے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا, اسلام نے انہیں قبول کر لیا ہوا ہے. ہاں کہ ٹھیک ہے تو سی کلمہ پڑھایا, چلو خیر ہے یار ہو گئے ہو مسلمان, اسلام نہیں انہوں نے قبول کیتا. ہاں اسلام نے انہوں نے قبول کر لیا. حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے جو علم والا شخص ان کے لیے تخت لایا تھا, کس طاقت سے لایا تھا؟ مسئلہ ہے کہ بربری پیروں کو اس شخص سے تشبیہ دی جاتی ہے. تو سرکار یہ تو پرانی بات ہے ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بریلوی سے دلیل پکڑتے ہیں تو بریلویوں کو بتائیں کہ انجینئر صاحب کے نیچے جو تخت ہے نا اتنا بڑا, یہ میں بھی یوں چٹکی میں لے کے آیا تھا سرگودے سے, تو کہیں مان لیں گے؟ پھر آپ نے دلیل دینی ہے جی وہ بھی لے کے آیا تھا, تو یہ کیا کہیں گے بریلوی آپ کو؟ کہیں گے وہ تو لے کے آیا تھا, قرآن میں لکھا ہوا ہے, انجینئر صاحب ہمارے سامنے لے کے آئے تو پھر مانیں گے. تو سرکار تھوڑے بابے بھی ساڈے سامنے لے آن نا, لے آؤ اسٹیچو آف لبرٹی غائب کر کے دیتے مرگلا ہلس کے اوپر لے کے آؤ, میں مان لوں گا. تھوڑی ایویں مان لیں گے اپنے ناما کے کلمے پڑھانا لو نہ سو ادھر. باقی تختے بلکیس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں, اس سے جو جو انہوں نے غلط رزلٹ نکالے ہیں میں نے ایک ایک چیز بالکل بیان کیے کھول کھول کے. موسیٰ اور خضر کا واقعہ علیہ السلام اور تختے بلکیس والا واقعہ, یہ دونوں الگ الگ میں نے اس پہ ویڈیوز ریکارڈ ہیں. والدین کو قبر میں کیسے سکون ملتا ہے ان کے لیے صدقہ جاریہ, سب سے بڑی چیز تو دعا ہے جی. اسال ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں, پہلے نمبر پہ دعا ہے, اس کے بعد صدقہ اور خیرات ان کی طرف سے کرنا, اور تیسری بات جو اولاد نیک اعمال کرتی ہے اس کا آٹومیٹکلی ثواب ماں باپ کو ملتا ہے, صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے, باقی میری ویڈیو دیکھ لیں. قادیانیوں کے ساتھ کھانا پینا اور لین دین کا معاملہ رکھنا کیسے؟ جی اعلی حضرت نے تو کہا کہ قادیانی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, شیعہ ہوں, یہ سب کے سب مرتد اور واجب القتل ہیں. یہ 100,000 دفعہ بھی ذبیحہ کے اوپر اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا. تو چونکہ اعلی حضرت کے نزدیک دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, قادیانی سب کا یہی حکم ہے, تو یہ تو ہو گیا جنرل جواب. جب یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں تو قادیانیوں کو آپ سنگل آؤٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے نزدیک دنیا کے ہر انسان کے ساتھ آپ کھا پی سکتے ہیں, چاہے وہ کافر ہے یا مسلمان ہے. صرف ذبیحہ کا ایشو ہے کہ ذبیحہ جو ہے وہ اگر کسی کافر کا ذبیحہ ہے وہ اللہ کے نام کا ہوگا تو کھائیں گے, ادروائز نہیں آپ کھائیں گے اگر وہ ذبیحہ کر رہا ہے. باقی جو عام چیزیں وہ آپ کھا سکتے ہیں. 40th اور 30th کروانے کی کوئی بڑی وجہ؟ اے مولویوں کی روٹی روزی, اور کیا وجہ اس کی؟ آپ کو نہیں پتا, کیونکہ سب کچھ انہی کو جا رہا ہے, جمراتے ہیں سب کچھ. اسلام میں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیا اسلام میں کھڑے ہو کر غسل کرنا جائز ہے؟ جی اس میں تو کوئی مانت نہیں, وہ تو اس صورت میں ہے کہ جب آپ اوپنلی کسی جگہ غسل کر رہے ہیں تو پردے کے لیے بیٹھ کے غسل کریں, ادروائز جو ہم غسل کرتے ہیں اس میں آپ کھڑے ہو کر کریں اور پورے کپڑے بھی اتار دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں دریا پہ یا تالاب پہ جب نہایا جائے تو اس وقت پھر آپ نے نیچے لنگی باندھ کے رکھنی ہے, باقی کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. اس طرح لوگ پوچھتے ہیں جی ننگے بدن کیا وضو ہو جاتا ہے؟ جی وضو ہو جاتا ہے. جی کپڑے چینج کرنے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا؟ نہیں جی وضو تو اسی چیز سے ٹوٹے گا جسے ٹوٹتا ہے, کپڑے چینج کرنے سے کیوں ٹوٹ جائے گا؟ آپ کے بیان انگلش میں کیوں نہیں ہیں؟ غیر مسلم بھی سن لیں. جی ہیں انگلش میں, جتنے کریٹیکل غیر مسلموں سے ریلیٹڈ ہیں وہ سب کے سب انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ آ چکے ہیں. جب سے اب وہ سافٹ ویئر آیا وہ چیٹ جی پی ٹی, ہاں, تو اس کے ساتھ بھی ایک دو ویڈیوز آئیں گے کچھ عرصے میں, انشاءاللہ اور بھی آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ تو اللہ بھلا کرے دیوبند شریف کا انہوں نے یہ سافٹ ویئر بنایا, ہاں ہاں, اور بریلویوں نے لیپ ٹاپ بنا کے ہمیں دیا, تو یہ اللہ کے فضل سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. کیوں؟ ہاں, خدمت تو انہوں نے ساری کی ہے نا دین کی. یہ اجمیر شریف والوں نے پرنٹنگ پریس بنایا, بغداد شریف والوں نے سیاہی بنائی, آج بخاری مسلم پرنٹ ہو کے ہمارے سامنے. ہاں جی جی, بزرگاں کی خدمت احترام کرنا چاہیے. جی, کافر بزرگاں کا احترام کرنا چاہیے. نہیں جی نہیں, انہوں کی خدمت ہے لیکن عقیدے ٹھیک نہیں. تھوڑے بابے نے بھی عقیدے ٹھیک نہیں. نہیں جی, کلمہ پڑھایا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی کلمہ پڑھایا. نہیں, وہ عقیدہ ٹھیک نہیں. تیرے بابے کا بھی عقیدہ ٹھیک نہیں. میں سدھوں, وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں, بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں. اور یہ دیو دیوبند والا. آپ کی نظر میں تعویذ کی کیا حیثیت ہے؟ تعویذ لٹکانا تو یہ کوئی ثابت نہیں ہے. تعویذ سے مراد اگر نبی الاسلام کے تعویذات ہیں نا, وہ ہیں المعوذات. آخری تین صورتیں جو بخاری میں آئے, نبی الاسلام تین تین دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے جسم پہ ملتے تھے, تین پناہ دینے والی صورتیں. یہ اصلی تعویذات ہیں. یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے نبی الاسلام کے تعویذات. یہ لٹکانا, پرچیوں پہ لکھنا نمبر, یہ سب کے سب بدعات ہیں جی, اس کا اسلام میں کوئی نہیں ہے. جامع ترمذی میں آیا کہ کافروں سے اتنی دوری پر سکونت پذیر ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کی آگ بھی نہ دیکھ سکیں. پھر تو ہم دنیا میں کہیں رہ ہی نہیں سکتے. ظاہر ہے دیوبندی کافر ہے بریلویوں کے نزدیک. میرے محلے میں دیوبندیوں کی مسجد ہے, میں کہاں جا کے رہوں؟ ہاں, اور دیوبندیوں کے نزدیک بریلوی شیطانی لشکر ہیں. مجھے بتائیں میں کہاں جاؤں؟ دونوں مل کے کہتے ہیں اہل حدیث جو ہیں وہ انگریزوں کے ایجنٹ ہیں. میں تو خود جیلم میں کافروں میں گرا ہوا ہوں. ہاں, اب یہ مذاق تو نہیں میں اڑا رہا, یہ ریالٹی ہے. آپ لوگ ایک دوسرے کو یہی سمجھتے ہیں. تو چاہے آپ مسلمان کافروں میں رہیں یا کافر کافروں میں رہیں, کوئی مانیت نہیں ہے. آپ نے اصل میں خود دین کے اوپر چلنا ہے. جی, جس شخص کے حالات خراب ہوں, کھانے کو کچھ نہ ہو, کیا وہ غیر اللہ کا نام کا لنگر لے کر کھا سکتا ہے؟ اگر زندگی موت کی کشمکش بن گئی ہے تو کھا سکتا ہے. وہ تو آپ مردار بھی کھا سکتے ہیں, لیکن اللہ کے فضل سے آج بھی ہر شہر کے اندر کئی تندوروں پہ لکھا ہوتا ہے انہوں نے کہ آپ, اگر آپ کا پیسے نہیں آپ کو روٹی فری ملے گی. آج جیلم میں بھی اتنے دسترخوان چل رہے ہیں پورے ملک میں. میں نہیں سمجھتا پاکستان میں کوئی جگہ ہے جہاں پہ اس طرح کے دسترخوان نہ چل رہے ہوں. تو وہ اللہ کی رضا کی خاطر لوگ کرتے ہیں. باقی یہ مزارات کے اوپر بھی جو کھانا پینا ہے نا, کھانا اگر اللہ کے نام کا ہے تو اس کھانے کو ہم حرام نہیں سمجھتے, اس ایکٹیویٹی کو حرام سمجھتے ہیں. میں تو گیارہویں کے کھانے کو بھی حرام نہیں سمجھتا. اگر کوئی کہتا ہے میں یہ اللہ کے نام کی دے رہا ہوں اور اس کا ثواب عبد القادر جیلانی کو پہنچ رہا ہے, تو ہمیں اس ایکٹیویٹی سے اختلاف ہے. میت کی طرح صدقہ تو ہو سکتا ہے, لیکن اگر وہ کہہ رہا ہے میں عبد القادر جیلانی کے نام کی دے رہا ہوں, پھر حرام ہو جائے گی. اگر کوئی عام حالت میں بھی قمیض کے بازو فولڈ کرتا ہے تو اسے بھی نماز میں قمیض کے بازو سیدھے کرنا ضروری ہے؟ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں جی. اگر پرماننٹلی فولڈڈ ہے نا تو وہ اسی حال, اس کی وہ عام نارمل حالت ہے, پھر وہ ٹھیک ہے. اسکول والے سنت کے مطابق بڑے بال نہیں رکھنے دیتے. یار یہ بالوں میں ہی ساری سنت آپ نے ڈال دی ہے. ہاں, صحابہ کرام میں سے بعض لوگ جو ہے وہ بال نہیں بھی رکھتے تھے. مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ابو داؤد میں حدیث نہیں ہے کہ وہ تو سر کے بال منڈوا دیا کرتے تھے. تو یہ وہ والی سنت نہیں ہے جس کے اوپر آپ ایک مصیبت کھڑی کریں. اس طرح کی جو سنت ہے وہ داڑھی ہے, جس کے اوپر سختی سے عمل کرنا ہے آپ نے, جو فرض کے درجے میں ہے, اور وہ بھی کم از کم اتنی ہو کہ اسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے. مٹھی داڑھی ہو تو سنت ہے, لیکن اگر آپ نے اتنی چھوٹی رکھ لی جس طرح یہ رکھی ہوئی ہے, ہمارے اس نے رضوان نے رکھی ہوئی ہے آج کل کرکٹر جو ہے, یا شاید افریدی صاحب نے, تو آپ گناہ کی کیٹیگری سے نکل جائیں گے. ہاں, مٹھی رکھتے ہیں تو افضل بات ہے. وسیلہ ڈالنا جائز ہے, کیا کوئی حدیث ہے؟ وسیلے کی پانچ اقسام جائز بھی ہیں, اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں. اور ان میں سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ نے کسی نیک آدمی سے جو دنیا میں موجود ہے جا کے دعا کروانی ہے. باقی یہ جو بزرگوں کے واسطے وسیلے ڈالتے ہیں اور وہ اللہ کو دھونس لگاتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. وسیلہ کے نام پر دھوکا تفصیلی ویڈیو میں بھی دیکھ لیں. ولی اللہ کو ماننا جائز ہے جی, ولی اللہ کو ماننا تو بہت اچھی بات ہے, اللہ کے ولی, لیکن وہ شیطان کے ولی نہ ہو. اللہ کے ولی کہتے ہیں جی کتنے نے, جی ہے نے ابو بکر عمر عثمان علی, نہیں جی اگے ٹورو, اچھے اگے بھی ٹور رہے ہیں, حسن بصری ابن سیرین امام زین العابدین امام جعفر امام باقر, اگے ٹورو جی اگے بھی ٹور رہے ہیں, امام حنیفہ امام شافعی امام بن حنبل, اگے ٹورو اگے کتنا بھی ٹوری ہے, تھوڑے بابے تک نہیں جی اسی پہنچنا. اس کی وجہ ہے کہ نبی الاسلام نے گارنٹی لی تھی صحابہ تابعین تبع تابعین تک, اس کے بعد کہا کہ جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے, امانت میں خیانت کریں گے. 8,000 سال پہلے بھی جھوٹوں کا زمانہ ہی تھا. ہاں یہ نبی الاسلام کا فرمان ہے, گارنٹی پہلے 300 سال کی ہے یا بالکل آخری زمانے کی گارنٹی ہے جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے. بیچ میں جتنے لوگ ہیں بھائی ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, زیادہ تر فراڈی ہی ہیں. ہاں میں نے آپ کو سننے کے بعد روفی دین شروع کیا اور میرے سسر نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا, پھر گھر میں کافی جھگڑا ہو گیا, اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا یہ سوچ کر کے جب تک شادی نہیں ہوئی تب. اچھا بعد ہی پھر کرو گے, جان چھڑا لو ہونی چھڑا لو بھائی, بعد اس بھی جھگڑے ہی ہوئے گا, چھوڑ دیں یہ کام نہ کریں آپ. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اس لیول تک جانا ہے بعد میں یہ دھوکا بالکل نہ کریں, انہیں کلیئر کٹ بتائیں جی. لوگ کہتے ہیں جی وہ بعد میں جی پردہ کرا لیں گے, بھائی میری شادی نہیں ہوئی تھی, میں نے پہلے پیغام بھجوایا تھا کہ میری بیوی برقع پہنے گی, وہ جی نہیں چادر لیتی, میں نے کہا لیتی تھی ٹھیک ہے, شادی کے بعد برقع اگر آپ کو قبول ہے تو ٹھیک ہے آگے چلے گا سلسلہ. تو یہ آپ یہ دھوکہ نہ کریں, بالکل سیدھے ہو جاؤ. ٹیلی پیتھی کیا ہے یوٹیوب پہ تلاش کریں, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں بھائی. مجھے اللہ تعالیٰ نے پیاری سی بیٹی سے نوازا ہے, میں اس کو دیکھ کر بہت پریشان ہوتا ہوں کہ اس کو اللہ کا تعارف کیسے کراؤں. او خدا دا نا یار ہو جائے گا تعارف, ایڈی ٹینشن بھی نہ لے لو, انشاءاللہ بڑی ہوگی آپ کے بچے تو آپ سے جلدی انشاءاللہ اللہ کا تعارف حاصل کر لیں گے, آج ان کے پاس ریسورسز موجود ہیں اللہ کے فضل سے. کیا غیر مسلم کو اپنی بارگاہ میں عبادت کی اجازت دے سکتے ہیں؟ جی دے سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, غیر مسلموں نے بھی آپ کو دی ہوئی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں, مسجد میں آنے کی اجازت آپ دے سکتے ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ان کی عبادت گاہوں میں بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں بشرطے کے سامنے کوئی بت کوئی شبیہ نہ لگی ہوئی ہو, تو پھر آپ وہاں پہ بھی جس طرح بھی آیا صوفیہ انہوں نے کھولا ہے طیب اردگان نے, تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیدہ مریم کی جو تصویریں بنی ہوئی ہیں اس کے اندر, اس کے آگے وہ پردہ لٹکا دیتے ہیں نماز کے وقت میں پھر وہ ہٹا دیتے ہیں. اس طرح امریکہ میں جرمنی کے اندر یہ کووڈ کے دنوں کے اندر کئی ایک گرجے تھے, وہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے کھولے کیونکہ جمعے کی اسٹرینتھ زیادہ ہوتی تھی اور سوشل ڈسٹینسنگ کا ایشو تھا, مسلمانوں کی مسجد تو بہت چھوٹی تھی. تو بلکہ امریکہ کی تو ایک مسجد کا میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے تو کتنے ملینز آف ڈالرز لگائے ہیں اسے کمپیٹیبل بنانے کے لیے, وہاں پہ غسل خانے وضو خانے اور یہ سارا سلسلہ کیا ہے. تو بالکل ٹھیک ہے, جائز ہے. بخاری مسلم حدیث ہے میرے لیے پوری زمین جو ہے وہ مسجد بنا دی گئی ہے. ہاں جو ممانعت آئی ہے نا ترمذی میں ابو داؤد میں, وہ ہے حمام کے اندر آپ یعنی جو نجس جگہ ہے, اور قبرستان کے اندر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, اور تیسری جو جگہ آئی ہے وہ اونٹوں کا باڑا ہے. یہ تین جگہوں میں ممانعت ہے, باقی ہر جگہ نماز درست ہے. نیت کر کے داڑھی کا خط رکھنے کی کیا حیثیت ہے؟ کیا جائز ہے؟ گناہ تو نہیں ہوگا بھائی؟ یعنی آپ چھوٹی داڑھی رکھنے کو گناہ کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں داڑھی کا خط کروانا, کہ یعنی میں نے اب نیت کر لی کہ میں نے داڑھی رکھنی ہے اور بعد میں پھر مونڈ دی, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. جنید جمشید صاحب نے کتنی بار مونڈی ہے, پھر اللہ نے انہوں نے توفیق دے دی. ہاں ہمت کر دے رہو انشاءاللہ ہو جائے گی کدے نہ کدے. اگر کسی بچے کو دین کی تعلیم دلوانی ہے تو آپ کے مطابق کون سا مدرسہ بہتر رہے گا؟ الہدا انٹرنیشنل جی بہتر ہے, ڈاکٹر فرد ہاشمی. ہمارے گاؤں میں آپ کو لے کر ہمارے ساتھ بہت مسائل ہو رہے ہیں, مجھے کیوں لے کر لوگ لڑ پڑتے ہیں اس معاملے میں؟ بھئی میرے لیے کوئی کسی سے نہ لڑے بھئی, آپ نے لڑنا ہے اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کے لیے, وہ بھی علمی طور پہ, فزیکلی نہیں لڑنا بھئی. ہم سے کسی کو چڑھے, آپ کو کس نے کہا ہمارا تعارف کروائیں؟ میں نے آپ کو اپنا تعارف کروایا, میں نے جب کچھ بھی آپ کو بتایا تو قرآن سے بخاری مسلم سے بتایا. آپ انہیں قرآن بخاری مسلم شیئر کریں, اللہ کے فضل سے یہ پھر بھی اسی طریقے سے چڑھیں گے جس طرح پہلے چڑھ رہے تھے. ہاں پھر آپ کو پتا چلے گا یہ شیطان کے ایجنٹ ہے. پھر آپ سے کہے پتا لگا ہے تنو کنہیں دسی ہے حدیث، وہ چھڈ کنہیں دسی ہے. نبی علیہ السلام نے تو حضرت ابو ہریرہ سے کہا تھا یہ شیطان تھا جو آیا تھا تیرے پاس انسانی شکل میں، لیکن بات اس نے سچی کی ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے تو ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے. اور شیطان کی سچی بات کی تصدیق نبی علیہ السلام کریں، تم ایک مسلمان کی سچی بات کی تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو کس نبی کو مانتے ہو تم؟ تو آپ ان کو آیات اور حدیث شیئر کروایا کریں، مجھے بیچ میں سے نکال دیں. قبر میں میں ربو کا سوال پر ہر انسان سے کیوں، حالانکہ کافر تو اللہ کو مانتے نہیں، کافر کی اکثریت تو اللہ کو مانتی ہے، چاند ایک ایتھیسٹ لوگ ہیں نا، تو سوال تو ان سے بھی کیا جائے گا نا، تیرا رب کون ہے، تجھے پالنے والا کون تھا، یہ سوال تو ہوگا نا، کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، کسی کے انکار سے کیا ہوگا، یہ تو سوال ٹیسٹ کے لیے، یہ تو سب سے ہونا ہے. اس وقت موجودہ ملکی اور امت کے جو حالات ہیں اس کے مدد رستے مسلمان ہونے کی ایسی ہمارا ولین فریضہ کیا ہے، اس ظلم بربریت کے خلاف ہمیں کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ حکمت عملی میرے بھائی پیسیو ریزسٹنس ہی ہے، آرمڈ کنفلکٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھ لیں عمران خان صاحب کتنے بڑے ڈان بنے ہوئے تھے، اس وقت وہ جن لوگوں کے ساتھ کہتے ہیں میں بیٹھوں گا بھی نہیں، اب وکیلوں کے ذریعے کہہ رہے ہیں یار میرے ساتھ مذاکرات کر لو. ہم اس وقت بھی بتا رہے تھے کہ اس طریقے سے آپ آگے چلیں گے تو بھائی جن کے ہاتھ کے اندر سلطہ ہے، جن کے ہاتھ کے اندر بندوق ہے، وہ تو بندوق سیدھی کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے اپنے معاملات کو لے کے چلیں. پیسیو ریزسٹنس ہی سب سے بیسٹ ہے. آہستہ آہستہ انہوں نے بھی لرن کیا ہے، وقت کے ساتھ وہ لرن کریں گے مزید، ان کو اب تھوڑا موقع دیں کہ وہ سیکھیں. لیکن اگر آپ اس طریقے سے کریں گے وہ بھی، اب میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم تو بڑے خوش تھے کہ اسٹیبلشمنٹ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو نکال رہی ہے، لیکن 9 مئی کے بعد تو وہ اس طرح اب داخل ہوئے ہیں کہ مطلب یہ تو ہمیں اب وہ معاملہ نظر آ رہا ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ ان کی انوالومنٹ ہو گئی ہے، اور اس میں پولیٹیشین سے غلطیاں ہوئی ہیں، تو ان کو موقع مل گیا آنے کا. باقی انڈیویجول لیول پہ آپ کا کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں پر آپ صدقہ اور خیرات کریں، اپنے مال میں سے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. کسی غریب بچے کی تعلیم کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھائیں، وہ آپ انڈیویجول لیول کے اوپر اپنا جو کر سکتے ہیں وہ کریں. باقی یہ جو آپ کو آیتیں حدیثیں پڑھ کے مولوی بھی اور پولیٹیشنز بھی گمراہ کر رہے ہیں نا، ان سے بچیں، ان کا نہ کوئی دین سے لینا دینا ہے. جب ان کے اپنے مفادات پہ ضرورت پڑتی ہے تو پھر یہ آپ کو کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، ہم کوئی غلام ہیں. ٹھیک ہے، پہلے خود ساری غلامی کر رہے ہوتے ہیں، یہ چھوڑ دیں، یہ لوگ وقت کے مطابق چلتے ہیں. آج بھی مطلب وہ ان کے ساتھ صلح ہو جائے نا تو یہ معاملات سارے ہوں گے. یہی آپ دیکھ لیں، پی ڈی ایم کی حکومت تھی جہانگیر ترین اور وہ سارے مسئلے میں چینی چوری ہوئی تھی تو انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا تھا. اب یہ آپ دیکھیں کہ ان کی حکومت کے اندر بھی وہی کچھ ہوا ہے، چینی کے ساتھ وہی ایپیسوڈ ریپیٹ ہوا ہے، کیونکہ سارے ایک دوسرے کے بینیفیشری ہیں. ان کے لیے کوئی اپنی جانے دینے کی ضرورت نہیں آپ کو، نہ مولویوں کے لیے نہ پولیٹیشنز کے لیے. ہمارے قاری صاحب کہتے ہیں کہ رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا کا مطلب ہے والدین بھی چھوٹے رب ہیں، وضاحت فرما دیں. جی بالکل ٹھیک ہے یہ بات، رب سے مراد پالنے والا، یہ کوئی انہوں نے غلط بات نہیں کی ہے. قرآن میں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا، تم میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا. ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے اپنے اس آقا کے لیے جو عزیز مصر تھا اس کے لیے بھی وہ لفظ یوز کیا تھا کہ میرے رب نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے اس گھر میں رکھا ہوا ہے، تو میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کے ساتھ ایسا معاملہ کروں. تو یوسف علیہ السلام نے خود بھی رب کا لفظ اپنے مالک کے لیے استعمال کیا، اس خواب کی تعبیر بتانے کے لیے بھی لفظ استعمال کیا. لہذا ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ جو اس طرح کے جو الفاظ کے چناؤ ہیں اس کے اوپر آپ فتویٰ نہ لگائیں. ایون دوسری زبانوں میں بھی جو الفاظ آئے ہیں، یعنی وشنو کا لفظ آیا سنسکرت کے اندر، سسٹینر انگلش میں ہم کہتے ہیں، عربی میں رب کہتے ہیں، اور اردو میں پالنے والا اللہ کے لیے بھی ہے، اور اللہ کی وہ مخلوق جو اللہ کے دیوں میں سے یہ سارا معاملہ کر رہی ہے ان کے لیے بھی اگر چھوٹے لیول کے اوپر یہ الفاظ کا اگر ایک جیسا معاملہ آ جاتا ہے تو یہ کوئی شرک اور اسماء و صفات کا مسئلہ نہیں بنتا. ورنہ مجھے بتائیں، قرآن میں تو نبی الاسلام کو کہا گیا بالمؤمنین رعوف الرحیم، نبی مومنین کے حق میں رعوف بھی ہیں اور رحیم بھی. تو یہ نام کس کا ہے رعوف اور رحیم؟ اللہ کا. ہاں لیکن ہے وہ الرعوف الرحیم، یہ ہے رعوف الرحیم. دی کے ساتھ ہوگا نا، جب دی الف لام کے ساتھ تو وہ خاص اللہ کے لیے ہوگا. آپ نے کہا کہ علی حجویری کے دربار کو لوگ چندہ نہ دیں تو وہاں کتے پھریں گے تو ان کے مرید تب جاتے ہیں. اچھا تب جاتے ہیں ان کے لیے پھکی پھکی والا مطلب معاملہ کیا؟ یہ پھکی تو دی تھی ان کو میں نے، کیونکہ یہ آپ کا دعویٰ تھا نا کہ یہ بابے مر کے عوام کو پال رہے ہیں، تو ہم نے یہ کہا تھا یہ عوام کو نہیں پال رہے، عوام ان کے درباروں کو پال رہی ہے، اور اس میں سے کچھ عوام کے اوپر بھی لگ جاتا ہے، اس میں تپنے والی کون سی بات ہے؟ یہ ریالٹی میں نے بتائی ہے. اگر وہ تپتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ یزید کے دور کے اندر جب مدینے کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے تو مسجد نبوی میں لا کے اس نے گھوڑے باندھ دیے تھے، یہ نہیں ہوا تھا؟ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ آپ کریں کہ مسجدوں کے اندر جا کے کتے پھیریں یا مزارات کے اوپر ضرور کتے پھیریں، یہ میں نے پریکٹیکلی بتایا تھا کہ جو آپ ان کی طرف چیزیں غلط منسوب کیے ہوئے ہو نا، اس طرح نہیں ہوتا. اور یار مزارات تو شاہی کوئی نہیں ہے، آپ سندھ میں جائیں، انٹیریئر سندھ کے اندر مسجدوں کے اندر کتے بچے دے کے چلے جاتے ہیں کیونکہ دیکھ بھال نہیں ہو رہی ہوتی. کئی مسجدیں تبلیغی جماعت والوں نے جا کے صاف کیے ہیں، وہ پوری پوری کارگزاریاں سناتے ہیں اپنے. تو کیوں اللہ کے اوپر حرف آ گیا؟ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اللہ کی مسجد بھی مسلمانوں نے ہی سنبھالنی ہے، لہذا آپ یہ منسوب نہ کریں کہ وہ بابا سسٹم چلا رہا ہے، یہ سسٹم دنیا کا اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. تو اس طرح کر کے سمجھائیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں. اچھا اب باہر کتنے ہیں جی عرفان بھائی لوگ؟ نہیں کوئی ایسے بھی ہیں جو ابھی تک اندر نہیں آئے ذرا آپ میں سے؟ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. اب پیچھے سے جی ساروں کو اٹھائیں نا جی، اب آپ والنٹیرلی آپ میں سے بھی لوگ نکلیں گے جی کچھ پیچھے. آپ پیچھے سے جنہیں ننگے سر نے باہر نکل جائیں، ٹوپیاں لے بیٹھے رہیں بس. صرف جس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے نا وہ اندر بیٹھا رہے، باقی ننگے سارا لے نکلو. ہاں ہاں نکلے، قربانی کریں، میں بلا لوں گا یار، تصویر کے لیے بلاؤں گا، ابھی وقتی طور پہ نکال رہا ہوں یار. لتا کے تصویریں کرو تھلے جا کے انشاءاللہ، باقی نو موقع دو نا یار، اور بھی اٹھو اٹھو اٹھو. ہاں چلو مجھے اپنی بینک جاب کے دوران فی میل سٹاف کے ساتھ کافی زیادہ انٹریکشن بات چیت کرنا پڑتی ہے، برائے مہربانی اس کا حل دیں. میرے پاس تو کوئی حل نہیں ہے جی، سیدھی سی بات، میں آپ کو کیا حل بتاؤں؟ ٹھیک ہے، میرے پاس تو کوئی حل نہیں ہے اس کا، سوائے اس کے کہ اپنی نظریں جھکائیں، اور یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو پبلکلی آپ کا انٹریکشن ہونا چاہیے. جامعہ ترمذی میں سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، جہاں دو اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں، تیسرا شیطان ان میں ہوتا ہے. تو اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ پبلکلی جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو چلیں اس میں کوئی گنجائش نکل آئے گی ایز اے لاسٹ ریزارٹ، لیکن اگر علیحدگی والا معاملہ ہو جس طرح ٹیچرز بعض اوقات فیمیل اسٹوڈنٹس کو یا بلا لیتے ہیں اپنے کمرے کے اندر، وہ والے معاملات بالکل غلط ہیں. ادھر بھی آپ نے خود اپنے معاملات کو دیکھنا ہے. ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کر کے زیر تعمیر عمارت سے کرائے وصول کرنا یا سالانہ انکریمنٹ لینا جائز ہے؟ یہی پکا سود ہے، یہ ماڈرن سود ہے. ایک چیز فزیکلی ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی ہے، اس کا کرایہ کون سا ہے؟ یہ انویسٹرز نے اور یہ پراپرٹی ڈیلرز نے آپ لوگوں سے اس طرح کا اب یہ پیسہ ہتھیانے کے لیے حرام کا طریقہ اڈاپٹ کیا ہے. وضو کا پریکٹیکل طریقہ بتا دیں، باپا جانی کی ویڈیو دیکھ لیں، اس میں انہوں نے بتایا کہ مسواک کتنی لمبی ہونی چاہیے. باقی ہم نے تو وضو کا طریقہ جو ہے وہ پریکٹیکلی، نماز کا طریقہ تو میں نے بتایا، کوئی ایسا جو اس کے پریکٹیکل کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر میں نے کر بھی دیا تو جن لوگوں کے لیے میں نے کرنا ہے ان کی تو پھر بھی تسلی نہیں ہونی ہے. تو باقی یہ ہے کہ تین تین دفعہ اعضاء کو دھونا یہ بھی سنت ہے، دو دفعہ بھی سنت ہے، ایک دفعہ بھی سنت ہے بخاری مسلم میں. اور چار ہی اعضائیں جو قرآن کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں، چہرہ، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت، اور سر کا مسا، اور پاؤں کو دھونا. اور پاؤں کا مسا بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں آپ کے پاؤں کے اوپر کوئی گرد وغیرہ نہیں ہے، تو دونوں چیزیں درست ہیں. اس پہ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں. علی بھائی سسٹم پر شریعت نافذ کرنے کے لیے آپ کی کیا حکمت عملی؟ یہی حکمت عملی ہے. دیکھیں جتنے لوگ خلافت کی اور اس طرح کی چیزوں کی باتیں کرتے ہیں نا اسلامی نظام کی، ان سے ایک چیز بہت بڑی اوور لک ہوئی ہے، وہ ہے فرقہ واریت. اسلامی نظام کا مطلب اس وقت دنیا میں ہے بریلوی اسلام، دیوبندی اسلام، اہل حدیث اسلام اور شیعہ اسلام. اور اس کا مطلب پتہ کتنا خطرناک ہے؟ بریلویوں کے نزدیک تو دیوبند، اہل حدیث، شیعہ واجب القتل ہے. تو اگر کوئی خلافت کا نظام ہوا تو کافروں کا تو کچھ نہیں ہونا، تساں کو نہیں بچنا. ہاں، اور اگر اہل حدیث آ گئے تو بریلوی نہیں بچنے کے. تو تو یہ چیزیں ان سے اوور لک ہوئی ہیں. یعنی اصل مسئلہ ہے فرقہ واریت. جب تک فرقہ واریت ایڈریس نہیں ہوتی, اسلامی نظام کا خواب ہی آپ دیکھ رہے ہیں, اسلامی نظام نہیں ہوگا, وہ فرقے کا نظام ہوگا. اور جس اسلامی نظام اور خلافت کی آپ باتیں کر رہے ہیں اس وقت فرقے نہیں تھے, اس وقت صرف پولیٹیکل اختلاف تھا. یہ نہیں تھا کہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ قبر پرست تھے اور حضرت علی جو ہے مواحد تھے. نہیں, دونوں ہی مواحد تھے, پولیٹیکل اختلاف تھا, عقیدہ ایک ہی تھا. لیکن آج عقیدے میں نبی الاسلام کی ذات کے حوالے سے, اللہ کی ذات اور صفات کے حوالے سے زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک فرقہ دوسرے کو مشرک کہتا ہے, وہ ان کو گستاخ رسول کہتے ہیں. تو اس کا طریقہ وہ یہ جو ہم کر رہے ہیں کہ فرقوں کو پہلے ختم کرنا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے فرقے تو ختم نہیں ہو سکتے. ہاں, ایک وقت آئے گا یہ فرقے اپنی موت مریں گے, تبھی تو امام مہدی علیہ السلام کو ویلکم کہیں گے. ورنہ مجھے بتائیں, اگر امام مہدی علیہ حدیث میں آگے تو دیوبند اور بریلویوں نے کہنا ہے انگریزوں کا ایجنٹ ہے. ہاں, شیعہ میں آگے تو انہوں نے کہنا یہ رافضی ہے. تو ان کو ایسے ماحول میں ہی آنا چاہیے, اس سے پہلے رسک نہیں لینا چاہیے انہیں آنے کا. ہاں, ورنہ انہوں نے تو نہیں ماننا, اس کے لیے ماحول بنے گا. جس طرح دجالی نظام ویلکم کرے گا نا دجال کو, اس طرح اسلامی نظام اس حوالے سے کہ فرقہ واریت ایڈریس ہو چکی ہو, وہ امام مہدی کو ایکسپٹ کرے گا. پاکستان میں نظام خلافت, اسلامی نظام, اور ساتھ میرا نام لکھے انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ میری ویڈیوز کھل جائیں گی. آپ نے کہا تھا کہ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے, اور آپ علیہ السلام نے ایک وقت میں ایک ہی بیوی رکھی, وضاحت. وضاحت اس کی میں نے بتائی تھی نا کہ نبی علیہ السلام نے جب تک پہلی بیوی فوت نہیں ہوئی آپ نے دوسری شادی نہیں کی ہے. 24 سال تک حضرت خدیجہ ہی آپ کے عقد میں رہی ہیں. یہ جتنی آپ کی شادیاں ہیں وہ بعد کی ہیں. رہا جواز کا مسئلہ تو وہ کر سکتے ہیں آپ, لیکن میں نے کہا تھا جو لوگ دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ان چیزوں کا مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اگر کوئی کر رہا تو ضرور کرے, لیکن یہ نہ کرے کہ پہلے وہ مریدنی بنائی ہوئی ہو اور شاگردنی بنائی ہوئی ہو, بعد میں وہ چاچی بن جائے ہماری. اسلام لانے سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو حضرت خالد بن ولید جیسے لوگ جن کے ہاتھوں مسلمانوں کی جان گئی, ان کو انصاف کیسے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ قیامت دن راضی کر دے گا, یہ آپ کی ٹینشن نہیں ہے. یہ تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اسلام لانا سابقہ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, حج مبرور سابقہ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا سابقہ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو سچے دل کے ساتھ اگر کوئی توبہ کر لے, وہ تو 99 قتل والی حدیث بھی تو ہے بخاری مسلم میں. یہ اللہ اور بندوں کا معاملہ ہے. راہ ان کو انصاف ملنا, ان کو اس طرح انصاف ملے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں ان کی ان تکلیف کے عوض وہ نعمتیں عطا فرما دے گا کہ وہ خود بخود اپنے اس معاملے میں راضی ہو جائیں گے. وہ آپ کی ٹینشن نہیں ہے. قرآن میں قتل خطا کی سزا بیان کی گئی ہے. اگر میں بائک پر ہوں اور میرے ساتھ دو دوست ہیں, میری غلطی سے حادثے میں ان کی موت بھی قتل خطا ہے, اس کا قصاص کیسے ادا ہوگا؟ قصاص تو نہیں ہوگا, اس کی دیت ہی ہوگی, بلڈ منی ہوگی. ٹھیک ہے, تو بہتر یہ کہ آپ ان کے رشتہ داروں سے معافی والا معاملہ کر لیں. باقی اس لیول پہ تو آپ کی غلطی نہیں ہوگی نا کہ آپ نے جان بوجھ کے قتل کرنے کی کوشش کی ہوگی. تو ٹھیک ہے, آپ وہ جو ایک غلام کو آزاد کرنا اور اس طریقے سے وہ نہیں اگر کر سکتے, تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا یا 60 روزے رکھنا, وہ والا معاملہ آپ کر لیں. جب نبی اسلام نے فرما دیا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ فرقے ختم ہو جائیں؟ جی, نبی اسلام نے فرمایا تھا 73 فرقے ہوں گے اور 72 جہنم میں جائیں گے, ایک حق پر رہے گا. یہ تو بالکل اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اسی نبی نے بتایا کہ قرب قیامت کے اندر میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص ایسا پیدا ہوگا جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا, سب کے سب لوگ ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو جائیں گے. اور پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید سے اس وقت یہ فرقہ واریت والا مسئلہ کسی حد تک ایڈریس ہو جائے گا. یہ بات 8 سے 10-15 سال پہلے تو سمجھنا مشکل تھی, لیکن ہمارے پلیٹ فارم کے بعد تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے. دیکھ لیں بریلوی دیوبندی علیہ حدیث آپس میں کس طرح کٹھے ہوئے ہیں. کہ مارے تو آپس میں بس چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں. واہ, وڈے کافر کہہ کے ایک دوے نو چھوٹے آدھے پہ چھوٹے چھوٹے اختلاف ہے, وہ چھوٹے ہو تو اڑی اوقات ہی کوئی نہیں. ہاں, اسی دیکھیں نیو ٹی وی کے پروگرام میں پورے 3 گھنٹے میں نے ایک ہی لکیر پیٹی بار بار کہ 3 باتیں تم لوگ ایک دوسرے کے بارے میں کہہ دو تو مسئلہ ختم ہے. 1 سارے فرقے مسلمان ہیں. ہاں, 2 سب کو چندہ دینا جائز ہے. 3 سب کی ایک دوسرے کے پیچھے نماز جائز ہے. یہ 3 جملے نہیں وہ ادا کر سکے, اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ یہ پروگرام میں تو ہم 5-6 لاکھ لے کے اٹھ جائیں گے. جو پوری زندگی کے چندے ہیں وہ تو اس فرقے کے ساتھ جڑے ہیں جدھر جا کے ہم نے نماز پڑھانی ہے, وہ تو ہمیں ماریں گے لتر. ہاں جی, تسی انہوں نے مسلمان مانا ہو, اعلی حضرت نے جب کافر قرار دیا ہوا ہے, فکر رضا چھوڑ دیا آپ نے. دیکھ لیں ڈاکٹر اشرف جلالی نے سعد رضوی کو کہا کہ اسے جوتے مارنے چاہیے, یہ برائلر رضوی ہے. ہاں انہوں نے کہا دیسی رضوی نہیں ہے گا. اور یہ ایک دوسرے کو نہیں مانتے آپس کے اندر, تو یہ کبھی بھی جرت نہیں کریں گے. یہ والا معاملہ جب سے فرقوں سے نکلا ہوں دوست گمراہ کہنے لگے ہیں اور والد کافر کہنے لگے ہیں. کافر کیوں کہنے لگے ہیں؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے. کافر کیوں کہہ رہے ہیں؟ کافر تو وہ ہوگا کہ جو خود فرقوں میں پڑا ہوا ہے. تو جو خود فرقوں میں پڑا, اچھا آپ کافروں کے کافر تو ہیں نا, جیسا ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا. ہاں ہاں کافروں کے کافر تو ہم ہیں, یعنی انکار کرنے والے. تو ہمارا تو کلمہ ہی کفر سے سٹارٹ ہوتا ہے, لا الہ, انکار سے, کوئی الہ نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے. تو باقی یہ کہ اس کا میں نے بڑا آسان طریقہ آپ کو بتایا. مجلس 50 میری دیکھیں, انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا, ساری گدڑ سنگیاں میں نے بتائی ہیں. ایک کلپ بھی الگ سے چھوٹا سا بنایا تھا فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ. جو آپ کو کہتا ہے نا جی ہمیں آپ سے مسئلہ, ان کو جی کی مسئلہ ہے دسو, تو زیادہ تر کو کیا مسئلہ نکالے گا؟ زیادہ تر تو بریلوی تھے نا, تو بریلویوں کو مسئلہ کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے جی تجھے گستاخ ہو گیا. تو ان کو ٹھیک ہے آئے اسی پہ بات کر لیتے ہیں, چشتی رسول اللہ. ہاں ان کے مطلب کی بات کریں جو سننا چاہتے ہیں. اگر آپ اپنی بات ٹھوکیں گے تو وہ کوئی نہیں قبول کرے گا. اہل حدیث کہتے ہیں نا گمراہ ہو گیا, ان کو ٹھیک ہے کھول لیتے ہیں 2812 تقتل الفئۃ الباغیۃ, مار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی, ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے تو یہ اپنے اپنے اصول سے بھاگیں گے جو انہوں نے اصول خود کھڑے کیے ہوئے تھے. پہلوان کو اس کے زور کے اوپر گرانا ہے. اگر ولی لڑکی کی شادی اس کی مرضی کے مطابق نہ کرے تو سٹیٹ ولی بن سکتی ہے؟ جی اگر سٹیٹ کا حکمران صحیح ہے تو اس کو ہی ولی ہونا چاہیے. بالکل حدیث میں تو یہی ہے, ابو داؤد میں عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نہیں کرتے تھے. نہیں جی کوئی ایسی بات نہیں, بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. عبداللہ ابن عمر کی تو حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں. رے ابن مسعود کے طرف جو منسوب روایت ہے وہ تو امام ترمذی نے 256 نمبر حدیث کے اندر لکھا ہے کہ یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے. ابن مسعود کے اوپر نہ جھوٹ باندھے. آج کل مسجدوں میں اونچی آمین کہنے پر مسجد میں ہی گالیاں دی جاتی ہیں, یہ بہت کم ہوتا ہے یار. آج کل تو کوئی نہیں ہے, پہلے ہوتا تھا. اگر کہیں پہ اور ہے تو سیدھا تھانے میں اپلیکیشن دے. آپ اپنے اوپر کیوں لے رہے ہیں بھائی؟ اپلیکیشن دے تھانے میں جا کے, ایسی کی تیسی ان کی. اہل علم کہتے ہیں کہ دین کے اصولوں میں اختلاف نہیں ہے. جھوٹ بولتے ہیں اہل علم, بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. اصول کہتے ہیں بنیاد کو, جڑ کو. اصولی تو اختلاف ہے. دیوبند بریلوی فروئی اختلاف نہیں ہے. فروئی اختلاف ہوتا تو ایک دوسرے پیچھے نماز کے قائل ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. یہ صرف آپ کو لیپا پوتی کر رہے ہیں. انہیں کہ کتاب سے بتائیں. آج ہم جیوز اور کرسچنز کو کیا کہتے ہیں کہ لاؤ تورات انجیل میں سے کوئی آیت نکالو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا پریکٹیکل عقیدے کو چھوڑو, ایک انمبیگوس آیت نکالو کہ اللہ تعالیٰ توحید کے معاملے میں کوئی ایسی بات کرے جو آپ لوگوں نے عقیدے رکھے ہوئے. اس طرح آپ دیوبند بریلویوں کو چھوڑیں, یہ ان کو کہ اپنے بزرگوں سے ثابت کرو کہ تم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہو. وہ تو اعلی حضرت کی ایک تلوار سے ہی سارے کے سارے ذبح ہو جائیں گے. ہاں اور ان کا کفار کی مسجد, ان کو کفار لکھا انہوں نے, اور اس دادی غلطی کر دی میں نے وہ پکڑ لی. کفار کی مسجد نہیں ہوتی, کفار کی عبادت گاہ ہوتی ہے. کیا ڈاکٹر کے لیے میڈیکل ریپ سے پیسے لینا جائز ہے؟ نہیں بالکل نہیں لینے چاہیے. اگر اس کے اگینسٹ آپ دوائی, ہاں اگر کوئی میڈیکل ریپ ہے اور وہ کہتا ہے آپ میری دوائی بے شک نہ لکھیں لیکن یہ میرا گفٹ رکھ لیں, اس سے ضرور لے لیں, وہ تو گفٹ ہے. اس کے اگینسٹ کوئی رشوت والا معاملہ تو نہیں. قرآن کی آیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اس زمین پر رہتے ہیں, باقی جہانوں سے مراد کیا ہے؟ تمام جہان والوں کے لیے. یہ ترجمے میں بھی تھوڑی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, تمام جہانوں کے لیے نہیں, تمام جہان والوں کے لیے. جہانوں کے لیے بھی اگر ترجمہ کرنا ہے تو جہان یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا, یہ پرندوں کی دنیا, ٹھیک ہے جی, جانوروں کی دنیا, انسانوں کی دنیا, یہ وہ والی دنیا, وہ جہان بھی ہے. تو اس حساب سے تو 20 لاکھ مخلوقات ہیں اس پلانٹ ارتھ کے اوپر. نبی علیہ السلام درختوں کے لیے بھی رحمت ہے, آپ علیہ السلام جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات کے لیے بھی رحمت ہے, پھر جانوروں کی بھی جتنی اسپیشیز ہیں سب کے لیے رحمت ہے. اور اگر دنیا اور آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو دنیا میں بھی رحمت ہے اور آخرت میں بھی شفاعت، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ میرا نام علی مروان ہے، مروان کے اوپر بہت اعتراض کیا جاتا ہے، کیا میرے لیے لازمی ہے کہ اپنا نام بدلو؟ بدلو جی، بدلو، بالکل بدلو، نام تو ایم ہی ساتھ چکے، مروان لگایا ہوا نا، مروان ختم کرتے، ہاں جی، مروان کی جگہ عثمان لگا لیں، علی عثمان، ٹھیک ہو گیا۔ دنیا میں ہر جگہ رات ہے، کبھی دن، وقت ایک جیسا نہیں، تو اللہ تعالیٰ کا تہائی رات پہلے آسمان پر آنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو ذات اور صفات سے معاملات تعلق رکھتے ہیں وہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز ہی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے تہائی رات، یعنی آپ کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اس وقت میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ کے اوپر کوئی رات کا وقت نہیں گزر رہا، اللہ تعالیٰ ٹائم اور اسپیس سے پاک ہے، تو یہ اس کو اس فزیکل ورلڈ کے اعتبار سے نہ دیکھا کریں۔ تبلیغی جماعت کے ساتھ جوڑنا کیسا ہے؟ جی جائیں، ضرور جائیں، اچھا ماحول ہے، باقی جو ہمیں ان کے سلیبس سے اختلاف ہے وہ اپنی جگہ ہے، اگر آپ وہاں فضائل مال بھی پڑھ رہے ہیں تو اس میں نشان پہلے ہی لگا لیں کہ جہاں آیات اور احادیث ہیں صحیح وہ آپ بیان کریں، کسے کہانیاں ان کی چھوڑ دیں۔ بھٹہ ملازمین کو مالک ایڈوانس رقم دے کر مجبوراً کام پر رکھتے ہیں، یہی تو استحصال ہو رہا ہے جی، اس کے خلاف تو پھر وہ آسمہ جہانگیر نے آواز اٹھائی تھی نا، کسی مولانا نے، کسی حضرت صاحب، کسی پیر صاحب نے تو نہیں اٹھائی ہے۔ کیا خانہ کعبہ پر بوٹ پہن کر چڑھنا جائز ہے؟ بالکل بوٹ پہن کے ہی جانا چاہیے تاکہ ہم ہندوؤں کو بتائیں کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ ہاں، جو نبی اسلام نے کہا تھا کہ کعبہ تیری خوشبو بڑی اچھی ہے لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بڑھ کر ہے، ابو داؤد و ترمذی میں حدیث ہے، بالکل بوٹ پہن کے ہی جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، نجاست نہ بوٹوں پہ لگی ہو، یہ جب تک اٹلی کا ماربل وائٹ والا نہیں لگا تھا نا تو طواف کعبہ کوئی کر نہیں سکتا تھا بغیر جوتیوں کے۔ 80s میں جن لوگوں نے حج کیا ان سے پوچھیں، وہ دو جوتیاں لے کے جاتے تھے، ایک جوتیاں باہر اتارتے تھے اور نیا جوڑا اندر رکھتے تھے، اس جوڑے کو پہن کے وہ طواف کرتے تھے، پاؤں جلتے تھے، اور نبی الاسلام کے زمانے میں تو سارے جوتیوں میں ہی کرتے تھے نا، وہ مٹی تھی، نبی الاسلام نے تو اونٹ کے اوپر طواف کعبہ کیا۔ تو یہ تو آج کے دور کے مسئلے ہیں نا، اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ وائٹ ماربل جب سے بغداد شریف والوں نے تیار کیا، اجمیر شریف والوں نے فٹ کیا، ہاں وہ تہاڈی مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف بھی کسی شریف نے نہیں کیتی ہوئی جی، اندازہ کر لو، جنت ہی پھر بھی تسی جانا ہے۔ تو اس وقت سے یہ مسئلے جو ہے نا وہ آسان ہو گئے ہیں، تو وہ بوٹ میں نجاست نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے مثال دی ہے اللہ کے چراغ کی مانند، وضاحت فرما دیں، یہ آیت نور ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 35، آپ لکھیں آیت نور، سورۃ النور آیت نمبر 35، میری تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی، یہ اللہ کے نور ہدایت کی مثال دی گئی ہے۔ ایک نور ہمارے اندر موجود ہے، حق اور باطل میں جو تمیز ہر بندے کو پتا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے، سچ بولنا اچھا ہے، چاہے اس کے پاس نبی کی تعلیمات بھی نہ پہنچی ہو تب بھی اسے یہ پتا ہے، اور ایک جب نبی کی تعلیم آتی ہے یہ نور اعلی نور ہو جاتا ہے، تو اس سے مراد وہ والے نور ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ قادیانی ہمیں کافر نہ کہیں تو ہم بھی انہیں کافر نہیں کہیں، وہ ہمیں کافر نہیں کہتے۔ جی کافر کہتے ہیں وہ، اگر وہ ہمیں کافر نہ کہیں تو مسئلہ ہی حل ہو جائے بھائی۔ ہاں یہی تو بات ہے جس کے اوپر قادیانی کو کافر کرا دیا گیا تھا، شام نورانی صاحب نے کہا تھا کہ بھٹو صاحب یہ آپ کو کافر سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا منو کافر کہنا، انہوں نے کہا ہاں جی کافر کہنا، اس لیے کہ جس دجال کو انہوں نے نبی مانا ہوا ہے تو نبی کا انکاری تو کفر ہی کرنے والا ہوگا نا، ان کے نزدیک ہم کافر ہیں کہ ہم نبی کا انکار کر رہے ہیں، اگر وہ ہمیں مسلمان مان لینا تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری بات درست ہے کہ جس کو تم نے دجال کو مانا ہوا ہے وہ دجال ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ اگر نبی الاسلام ہم میں موجود نہیں ہے تو وہ ہم پر اور پہلی امتوں پر گواہ کیسے ہوں گے؟ یہ تو میں نے اس کے اوپر تفصیلی بات کی تھی، یہ تو نبی الاسلام کیا اس امت کے بارے میں بھی آیا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 کے اندر، ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا تاکہ یہ نبی تم پر گواہ ہو اور یہ امت اگلی امتوں پر گواہ ہو، ہم سب حاضر و ناظر ہیں، اگر یہ آپ نے حاضر و ناظر اس کا مطلب لینا ہے، اس سے مراد ہے گواہ، گواہ سے مراد قرآن کی روشنی میں گواہی دینے والا، نبی الاسلام قیامت کے دن گواہی دیں گے اپنی امت کے بارے میں کہ میں نے پیغام پہنچا دیا، اور امت نبی الاسلام کے حق میں، جو نبی الاسلام نے وہ حجت الوداع میں بخاری مسلم میں آیا تھا نا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا، تو سب نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا، تو آپ نے تین دفعہ کہا تھا اے اللہ گواہ رہنا میں نے یہ پیغام پہنچا دیا، اور پھر کہا تمہاری ذمہ داری ہے ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں ہے، تو یہ ہے شہادت علی الناس جس کو انہوں نے حاضر و ناظر اور باقی چیزیں بنائی. اس پہ حاضر و ناظر مسئلہ 7 میرا تفصیلی دیکھ لیں. اگر والدین شادی لیٹ کریں تو اس کا وبال بچوں پر آئے گا کہ بچے اس عمل سے بری الذمہ ہے. بچوں پر وبال کیا مطلب؟ کوئی اور کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا وبال آپ پہ ہی آئے گا. ہاں جی, قرآن میں ہے کہ جن کی شادی نہیں ہو رہی وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں. جی, یہ الفاظ ہے سورہ نور میں. اور بخاری مسلم میں ہے کہ اگر نوجوانوں کے گروہ کے پاس استطاعت نہیں ہے تو روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرو. اس طریقے سے کوئی حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے. رفع دین والی ایک حدیث مرفوع متصل ہو جس میں آپ نے اسلام کا چار جگہوں والا رفع دین ثابت ہو. جی, یہ تو پرانے سوال ہو گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یہ حکم آ گیا, سلو کما رائی تو مونی وسلی, صحیح بخاری 631. اور اس حدیث کے راوی ہیں مالک بن حویرس. وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہم سے کہا تھا کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے دیکھا ہے. اور مالک بن حویرس کی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نماز شروع کرتے وقت, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت نبی الاسلام رفع الیدین کرتے تھے. رہ گیا جو چوتھا رفع الیدین ہے دو رکتوں سے اٹھ کر, وہ بھی بخاری کے اندر موجود ہے. دو رکتوں سے اٹھ کے تو بالکل موجود ہے. یہ تو پرانی گلیں ہو گئی ہیں, ان کو سوال بدلو ہوں, کوئی نویں لے کے آؤ. وہی کہانیاں کدے بتاں والیاں تے کدے جناب گوڑوں کی دمم والی, تو مذاق بن رہا ہے. کیا مالک اور خریدار کو بتائے بغیر کمیشن حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ تو دھوکا ہے نا بھائی, بتا کے لیں. جس طرح پراپرٹی ڈیلرز کرتے ہیں, 1% یہاں سے لیا, 1% یہاں سے لیا, ٹھیک ہے, سروسز کے گینز لے رہے ہیں, جائز ہے. چھپے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے, یہ تو غدر ہے. واقعہ کربلا کے وقت کتنے فرقے تھے؟ اس وقت تو بھائی سارے کو سارے فرقے درست ہی تھے. ایک خوارج کا اقلاد سے آپ عقیدے کا اختلاف کہہ سکتے ہیں, باقی پولیٹیکلی تو جو اختلاف تھے وہ اپنی جگہ تھے, عقیدے تو ایک جیسے ہی تھے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 کے مطابق نبوت کے دعوے کے بعد نبی علیہ السلام شادی نہیں کر سکتے. اس آیت میں عائشہ آپ کی بیوی کیسے ہوئی؟ یہ مجھے اس سوال کا سمجھ نہیں ہے, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں, نبوت سے پہلے اگر شادی کی ہوئی تو وہ ماں ہوگی, نبوت کے بعد اگر شادی کی تو وہ ماں نہیں ہوگی. نہیں, اس میں تو یہ نہیں لکھا ہوا, یہ تو الفاظ ہی نہیں. آپ پتہ نہیں کون سا قرآن پڑھ رہے ہیں, آپ کو عربی آتی ہے؟ ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم, نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. یہ کیٹاگوریکل ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو مجھے تو اس سوال کی سمجھ نہیں آئی ہے, اور کہ آپ نے یہ کس آیت میں سے نکالا ہے. قرآن میں تو کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اعلان نبوت سے پہلے اعلان نبوت سے بعد. اور بھائی یہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے, مدینہ شریف میں نازل ہوئی بھی ہے, غزب خندق کے موقع پر نازل ہوئی بھی ہے, تو اس میں تو کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے. موجودہ دور امت مسلمہ کا جو حال ہے, ہر جگہ مغلوب ہے. قرآن و سنت کے مطابق جہاد کا کیا حکم ہے اور یہ فتویٰ کون دے گا؟ اس کے لیے آپ میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہوئی ہے بیت المقدس کے حوالے سے, آپ لکھیں پیلسٹین ایشو اور انجینئر محمد علی مرزا, میں نے جہاد کے حوالے سے. بھائی جہاد کرنا ہے فوج نے, آپ نے نہیں کرنا. آپ نے صرف فوج کو لاجسٹکس پرووائڈ کرنی ہے ٹیکسیز کے ذریعے, جو ہم آلریڈی کر رہے ہیں. یہ آج آئی ایم ایف کے جتنے قرضے چڑھے ہوئے ہیں وہ ہماری فوجی ضروریات کو میٹ کرنے کے لیے ہم پہ چڑھے ہوئے ہیں. جن قرضوں کو اتارنے کے لیے ہم نئے قرضے لے رہے ہیں, یہ زیادہ تر تو حصہ سارا ہمارا ڈیفینس کے اوپر لگا ہے. اور یہ ٹانٹ کے اوپر بات نہیں میں کر رہا, یہ ریالٹی بھی ہے. ظاہر ہے کہ پارٹیشن کے بعد یہ انڈیا جیسی جو ایک دشمنی ہمارے ساتھ مسلط ہوگی, تو ہمیں مجبوراً یہ سارے معاملات کرنے پڑے. کئی چیزیں مس ہینڈل بھی ہوئی ہیں, لیکن جینوئنلی ہماری ضرورت بھی ہیں وہ چیزیں, جس کی وجہ سے ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے کرنا ہے, آپ کا کوئی لینا دینا نہیں. مسلم شریف میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا, وہ کافی پہلے ہو چکا تھا. جی, اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں. یہ تین مختلف واقعات ہیں جو راوی نے ایک جگہ جمع کر دی. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, وہ پہلے ہی نکاح ہوا ہوا تھا. واٹ آر دا اسلامک رولنگس ریگارڈنگ میوزیکل انسٹرومینٹس؟ بچیں جی, میوزک سے بچیں, سوائے جو خوشی کے موقع کے اوپر کوئی ہے اور وہ جو تھوڑا بہت ہے, باقی یہ جو آج کل کا جس طرح کا میوزک ہے اس سے تو بچنے میں ہی عافیت ہے. واٹ آر دا اسلامک رولنگس آن ویئرنگ سلور اینڈ گولڈ؟ مرد و عورت میں فرق ہے. مرد سلور کی پہن سکتا ہے, چاندی کی انگوٹھی, اور عورت جو ہے وہ کسی قسم کا بھی زیور پہن سکتی ہے، عورت کے لیے کوئی مانت والا معاملہ نہیں ہے. اچھا جی، اب پھر کچھ ان میں سے، بلکہ یہ اب آپ جو آگے بیٹھے ہوئے نا ان میں سے لوگ اٹھیں، کیونکہ یہ لوگ تو کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آگے والے جو ہے نا یہ اٹھے ہیں سارے، یہ چاروں لائنیں اٹھائیں جی، اٹھا کے نا. ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سا درود پاک پڑھنا چاہیے جو افضل ہو؟ یہ درود ابراہیمی کا جو پہلا حصہ ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بہترین درود شریف ہے. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے، سنن نسائی کے اندر موجود ہے درود ابراہیمی، تو خیر بخاری مسلم میں بھی آیا ہوا ہے. یہ سب سے بیسٹ ہے، یہ پڑھا کریں. قرآن میں ذکر ہے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف، خواہ وہ نصرانی ہوں یا اہل کتاب ہوں. جی، اپنے اپنے زمانے کے جو نصرانی تھے، یہودی تھے، جو اپنے وقت کے پیغمبروں کو مانتے تھے، وہ مسلم ہی تھے. یہ آج کے نصرانی یا یہود و نصارہ کی بات نہیں ہو رہی ہے جنہوں نے نبی الاسلام کا انکار کیا ہے. یہودی اس وقت تک مسلمان تھے جب تک انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کا انکار نہیں کیا. ہاں، اور عیسائی بھی اس وقت تک مسلمان تھے، کرسچنز، جب تک انہوں نے محمد رسول اللہ کا انکار نہیں کیا. تو اس کے اوپر میری پوری تفصیلی ویڈیو ہے، میں نے ہر اینگل سے کور کیا. یہ آیت سورۃ البقرہ کی 62 انہوں نے بیچ میں سے اٹھائی ہے. سورہ النساء کے اندر آیت نمبر 150-152 میں آیا کہ جو اللہ اور رسول میں بھی فرق کر دے یا رسولوں میں فرق کرے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک اس میں فرمایا کہ کہے کہ میں فلاں رسول کو مانوں گا فلاں کو نہیں، وہ بھی کافر ہے. ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا، قرآن پورا ٹوٹیلٹی میں لینا ہے. تو کیا یہود و نصارہ بھی جنت میں جائیں گے؟ یہ یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھ لیں اسی آیت پہ. جس چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا تھا اور چونٹیوں کو بلایا تھا، اس کا نام بتا دیں. جی، قیامت دن پوچھ کے بتاؤں گا اسی سے. چونٹیوں کی ملکہ تھی، بس اس ذکر ہے، اس ملکہ کا نام نہیں پتا. تسی کے کرنا ہوتے چونگن دسو، اس نام پتا بھی لگ جائے تو کہ ادھر چکے نکلنا ہے. وائل بن حجر والی حدیث جس میں وہ 10 صحابہ کو نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں، کچھ صحابہ تو اس ٹائم تک وفات پا چکے تھے. یہ وائل بن حجر نہیں والی حدیث نہیں، ابو عمیر سعدی والی ہے. اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن صحیح کہا، اس حدیث کی سند کو امام بخاری نے بھی لیا ہے، اور ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے. وفات کہاں سے پا چکے تھے بھائی؟ اللہ پاک کی طرف سے نکاح لازم ہوتے ساتھ سب سے پہلے کس ہستی کا نکاح پڑھایا گیا تھا اور کس نے پڑھایا تھا؟ سب سے پہلے ظاہر ہے کہ اماں ابا کا ہی نکاح ہوا تھا، حضرت آدم اور حوا کا. باقی وہ کتنا حق مہر تھا، کیا ہوا، اس کی تفصیلات نہیں ہے. صوفیاء نے اپنی طرف سے کہانیاں لکھی ہیں، مجھے پتہ ہے، لیکن ضرورت ہی نہیں بیان کرنے کی، ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. 2011 میں آپ نے بیان میں کہا تھا کہ ہم سے ہمارے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو گزر گئے ان سے ان کے مال کے بارے میں. 2020 میں آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت کا ہم سے پوچھا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے، دونوں باتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے وقت کے اندر درست تھیں. اس وقت ہم جن تھے، آج ہم دیو ہیں. اس وقت وہ بات تھی جو آپ کے علماء سے سنی تھی، جب ہم نے پھر بعد میں اسے پڑھا کہ ان لوگوں نے قرآن میں تحریف کی ہوئی ہے. اگر یہ بات مان لی جائے تو نبی علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. صحیح مسلم 240. اور پھر حضرت علی کی وجہ سے دو فرقے جہنم میں چلے جائیں گے، ایک محبت میں غلوف کر کے، ایک دشمنی میں. تو یقیناً سیدنا علی اور اہل بیت کا معاملہ ہماری جنت اور جہنم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو جن لوگوں نے تل کا امت ان قد خلط کا لفظ ترجمہ کر کے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، خواہ وہ پرانے بزرگوں میں سے تھے یا نئے بزرگوں میں سے، انہوں نے آؤٹ آف کنٹیکسٹ اسے کوٹ کیا. وہ یہ ہو رہا تھا کہ یہود و نصارہ کہتے تھے ہمارے بزرگوں کی نیکیاں ہمیں کام آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ فرمایا تل کا امت ان قد خلط، وہ ایک امت تھی، اچھی امت، گزر چکی. ان کے لیے ان کے اعمال ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا جائے، تم سے یہ پوچھا جائے گا تم کیا لے کے آئے ہو. لہا ماں کا سبت ہے، علیہا مکتسبت نہیں. علیہا ہوتا نا تو ہوتا کہ ان کی برائیوں کا وبال ان پر اور تمہاری برائیوں کا وبال تم پر. اس میں ہے کہ ان کے نیک اعمال وہ اپنے لیے کر گئے، تم اپنے نیک اعمال اپنے لیے کرو گے، برائیوں کا ذکر نہیں ہے. ان سے کہنا عربی بڑی آندھی تھی، عربی مر گئی تھوڑی، ورنہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا دنیا سے چلے نہیں گئے تھے، ڈبل صحابی تھے. اللہ نے کیوں ان کی غلطی ذکر کی قرآن میں؟ عبرت کے لیے. حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی معاف ہوگی، عبرت کے لیے ذکر کی. سورہ اعراف میں آیا کہ جس طرح تمہارے ماں باپ کو شیطان نے ورگلایا، دیکھنا تمہیں نہ ورگلا دے. تو حضرت آدم کی اگر توہین ہوئی تو صحابہ کرام تو پھر نبیوں کے مقابلے میں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے نا. تو غلطی کا ذکر اپنی جگہ ہے, توہین آپ نے نہیں کرنی. بالکل ہمارا جو رافضیوں سے اختلاف یہ ہے کہ وہ اس غلطی کی بنیاد پر صحابہ پر لعنت کرتے ہیں, اور ناسبیوں سے اختلاف یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں غلطی بیان کرنا کفر ہے. تو یہ غلطیاں تو قرآن میں بیان ہوئی بھی ہیں, اور یہ کہنا کہ معافی کے بعد بیان نہیں ہونی چاہیے, تو معافی کے بعد ہی یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہوا ہے. اس پہ میں نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کرائی ہے, انجینئر بھی عاشق معاویہ تھا رضی اللہ تعالیٰ نے, وہ دیکھ لیں. آپ کے لیکچر سے ڈراپ شپنگ کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوا. جی بالکل کلیئر ہے, کلیئر نہیں ہوا تو پھر کسی اور سے پوچھ لیں, میں تو کلیئر کر دیا کہ ڈراپ شپنگ حلال ہے اگر پروڈکٹ میں دھوکہ نہ ہو اور پروڈکٹ واپس ہو جائے. جو نبی علیہ السلام نے منع کی تھی نا کہ بغیر قبضہ لیے آگے نہیں دینی, اس کے پیچھے ریزن ہی یہی تھی. تو اگر آپ کا کلیئر نہیں ہے تو نہ کریں, آپ کا رائٹ ہے. فرض نماز کے سجدے میں ہم درود اور توبہ کیسے کریں جیسے نبی علیہ السلام نے کیا؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام سجدے میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ اینڈ پہ آپ کو نماز والا ریسرچ پیپر مل جائے گا, اس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے. اس میں اللہ کی حمد بھی ہے, استغفار بھی ہے. اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو لہذا سجدے میں خوب دعائیں مانگو. سجدے سے مراد نماز کا سجدہ ہے, یہ جو بعد میں سجدہ کرتے ہیں نا لادا سے وہ بدعت ہے. نماز کے سجدے میں آپ نے سنت دعائیں جو قرآن میں آئی ہیں احادیث میں وہ آپ مانگیں. قیامت میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے تو کیا وہ مسلمان شفاعت کے بعد بھی اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے؟ نہیں, گناہ کی سزا بھگت رہے ہوں گے, اس سزا کے اندر نبی علیہ السلام تخفیف کروائیں گے. جو بخاری مسلم میں آیا کہ میں جہنم کی طرف جاؤں گا اور اس طرح لوگوں کو نکالوں گا. یعنی مثلا اگر کسی کی سزا نعوذ باللہ 100,000 سال تھی, نبی علیہ السلام کی شفاعت سے وہ 1,000 سال پہ آ گئی, اس طرح ہوگا. اور جو لوگ بالکل بریک ایون پہ کھڑے ہوں گے وہ میدان معاشر میں شفاعت سے بخشے جائیں گے. ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں بغیر حساب و کتاب کے معاف فرمائے, آمین. صحابی رسول سہیل ابن عمر کے بارے میں بتائیں. صحابی رسول سہیل ابن عمر کے بارے میں عمر سیریز کے اندر انہوں نے پورا ان کا فلمایا. ان کے دونوں بیٹے ابو جندل اور عبداللہ مسلمان ہو گئے تھے, وہ اس میں تو بڑا مین کریکٹر ان لوگوں کا دکھایا گیا. یہی معاہدہ غزوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہی معاہدہ لکھوا رہے تھے نا, جب ڈیمانڈ انہی کی طرف سے آئی تھی کہ آپ محمد رسول اللہ کے بجائے محمد بن عبداللہ کرتے ہیں. بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور بڑے پکے ٹھکے مسلمان ثابت ہوئے ہیں الحمدللہ. کیا بیک وقت ہاتھ باندھ کر چھوڑ کر نماز پڑھنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ بالکل اس طریقے سے جس طرح بخاری میں کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے اور مسلم میں کانوں تک, تو بیک وقت یہ دونوں طریقے درست ہو گئے نا. آپ کوئی کہ میں صرف کندھے والی حدیث مانوں گا اور کانوں والی نہیں مانوں گا تو وہ احادیث کا منکر ہی ہے نا. مسلم شریف میں مالک بن حویرس کی حدیث میں کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے, بخاری کے اندر عبداللہ بن عمر کی حدیث میں کندھوں تک اٹھانے کا ذکر ہے. تو یہ بھی دو طریقے ہو گئے, اس طریقے سے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا اور ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا, دونوں طریقے سنت ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام امام منیفا کے استاد ہیں, تو امام منیفا نے کس بنیاد پر فدائن ترک کیا؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے جی امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ سے جو غلطی ہوئی ہے, امام بخاری نے آڑے ہاتھوں لیا اس مسئلے میں. آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. اگر کوئی آدمی تحقیق کر کے اس نتیجے پر آتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے تو اس کے اس سفر کی قدر کی جائے گی. بہت بڑا لانتی اور بیوقوف ہے. اگر کائنات میں کوئی چیز سمجھ آنے والی تھی تو وہ یہی تھی. ٹھیک ہے, قرآن میں اللہ نے سمپل سورہ طور میں فرمایا کیا یہ بغیر کسی کے پیدا کیے ہی پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کر لیا؟ Who created God, میری ایک ویڈیو ہے تفصیلی From Creation to Creator, وہ بھی آپ دیکھ لیں. اس نتیجے پہ کوئی بھی نہیں پہنچتا, یہ جان بوجھ کے. اس نتیجے جو لوگ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا وہ جان بوجھ کے نا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرتے ہیں. میری خواہش اور میرے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ خدا ہے. ہاں, کہ میں نے اپنے اوپر چیک رکھنا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے میں وہ کروں گا اور جو وہ نہیں چاہتا میں اسے بچوں گا. تو جب میں نے اپنی خواہش پوری کرنی ہوگی تو سب سے پہلے مجھے خدا کو غائب کرنا ہوگا, اور یہ کرتے ہیں یہ منکرین خدا. تو لیکن ان کے غائب کرنے سے خدا نے غائب تو نہیں ہو جانا, اپنے نفس کی تسکین کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. باقی ان کو بھی پتا ہے, سب سے زیادہ بودے گراؤنڈ کے اوپر اگر کوئی کھڑا ہے تو یہ لوگ ہیں. اور میری درجنوں ویڈیو ایتھیزم کے اوپر ہے, میں نے سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے ایک ایک چیزوں کا ان کی تفصیلی جواب دیے اللہ کے فضل سے. ماں کے پیٹ میں بچے کے قتل کرنے کا قصاص ہوگا, لیکن وہ والا معاملہ تو اس میں نہیں ہوگا, توبہ کافی ہے, وہ والا قصاص تو نہیں ہوگا. آپ کے اکثر شاگرد ہر وقت خلافت کی حدیثیں ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں, قرآن بیک فٹ پر جا رہا ہے. نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے, جب سامنے وہابی ٹکرے گا تو پھر خلافت کی حدیثیں ہی آئیں گی. ہاں اگر سامنے دیوبندی بریلوی ٹکرے گا تو رفع دین کی حدیثیں ہی آئیں گی. بھئی جو بیماری لگی ہے وہی والی حدیثیں آئیں گی نا. ہاں میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس جب کوئی بندہ جاتا ہے تو جب اس کا معدے کا مسئلہ ہے تو معدے کی دوائی دے گا, وہ ڈپریشن کا مسئلہ ہے تو ڈپریشن کی دوائی دے گا. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے مریض ہیں. آپ مریض وہی والے ہوں گے, بنو امیہ والے, تو آپ کو رفع دین والی حدیثیں تو نہیں دکھانی, انہوں نے تو آپ کو 2812 ہی دکھانی ہے نا. اب اہل حدیث کو ہم نے چشتی رسول اللہ, اشری تھانوی رسول اللہ تو نہیں کہنا, ان کے ساتھ تو یہ بات کریں گے نا. اس طریقے سے شیعہ کے ساتھ ہم نے وہ بات کرنی ہے جو خلفائے ثلاثہ کی شان سے متعلق ہے, جو عقیدہ امامت میں انہوں نے بگاڑ کیا, جو انہوں نے بدعت کا نام دین رکھ دیا, تو انہی ٹاپکس پہ ان سے بات کریں گے نا. تو آپ کہیں گے ہر وقت کسی پہ بات کرتا بھی, وہ دیکھا جائے گا آڈینس کون ہے, چونکہ ہمارا یہ جنرل سٹور ہے, ادھر ہر طرح کا مریض آتا ہے. اللہ کے فضل سے وہ کون سے تین تابعی ہیں جو ایسے سخت آزمائش سے گزرے جس سے کسی صحابی کو بھی نہیں گزارا گیا. تابعین میں جو ٹاپ آف لسٹ جو ہے, ایک تو حضرت عبید سے کرنی ہے اور سعید ابن جبیر ہیں جن کو حجاج ابن یوسف نے کس طریقے سے قتل کروایا, اور ٹاپ آف دا لسٹ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو امام زین العابدین ہیں, علی ابن حسین, یہ تین ٹاپ کے تابعین ہیں جن کو تکلیف سے گزارا گیا. کیا اسلام میں جائز ہے کہ کیمرے سے لی گئی تصویر کی ڈرائنگ بنائی جائے؟ مثال کے طور پر کوئی شخص مجھے اپنے خاندان میں سے کسی شخصی تصویر کا اسکیچ بنانے کا کہے. نہیں, اس طرح کے اسکیچز سے آپ بچیں جی. کیمرے کی حد تک, عکس کی حد تک تو درست ہے, اس کی اصل نبی الاسلام کا آئینہ دیکھنا ہے. باقی جو ہاتھ کے اسکیچ ہیں اس میں ظاہر ہے چہرے میں بگاڑ والا معاملہ آتا ہے, اس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. وہ والی تصویر جو ہے نا, ہم اسے اس حرمت میں تو نہیں ڈالتے وہ جو عبادت والی تھی, لیکن جو ممانعت آئی ہے اس میں یہ چیز آتی ہے, کیونکہ آپ اس میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے. ہاتھ سے آپ پرفیکشن سے نہیں بنا سکتے, عکس کی حد تک درست ہے. وہ کیمرے میں لے لیں آپ یا آئینے میں, نبی الاسلام جب دیکھتے تھے اسلام کو, اگر تصویر سے چیڑ ہوتی تو نبی الاسلام کبھی آئینہ نہ دیکھتے. ٹھیک ہے, تو یہ جو عکس ہے یہ منوان وہی اسی بندے کا عکس ہوتا ہے اور وہی کیمرے میں فلمایا جاتا ہے. اسی لیے جو سمجھدار علماء تھے وہ شروع میں ان کو پتا چل گیا تھا کہ تصویر کی حرمت پہ وہ والی حدیثیں بخاری مسلم کی فٹ نہیں ہوتی ہیں. مثلا مولانا مدودی رحمہ اللہ, ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ, ڈاکٹر تیل القادری صاحب, یہ وہ پڑھے لکھے علماء ہیں جنہوں نے کبھی بھی تصویر کے اوپر حرام ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا. پہلے دن سے علماء عرب شروع سے وہ جائز سمجھتے ہیں. یہ ہمارے لوگوں کا مسئلہ تھا. یہاں دیکھیں جب سپیکر آیا تو سب سے پہلے فتویٰ اشرف تھانوی اور رامضان بریلوی نے دیا, اور آج ان کے ماننے والے سپیکر کے بغیر سٹارٹ ہی نہیں ہوتے. تصویر کا بھی یہ مسئلہ ہے, تصویر پہلے حرام تھی, ہاں پھر مباح ہوئی کہ جی نہ گناہ نہ ثواب, پھر مستحب نہیں بہتر ہے, ہوں واجب ہو گئی جی. ہاں کیمرے بغیر سٹارٹ ہی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے عوام کو مسئلہ پہلے سمجھ آتا ہے, مولویوں کو بعد میں سمجھ آتا ہے. ظاہر ہے جس طرح کی آپ پروڈکٹ دے رہے ہیں, جب آپ اس طبقے میں وہ لوگ گزارے ہیں جو اسکول میں بھی صحیح طریقے سے نہ پڑھ سکیں, تو آؤٹ پٹ یہی نکلے گی نا. آؤٹ پٹ پھر ڈاکٹر اسرار یا احمد دیداد اور ڈاکٹر ذاکر نائک تو نہیں نکلیں گے نا. ہاں تو وجہ یہ ہے پیچھے. لو جی تھوڑا میں پورا تھدا مکا چھڑا جی, اللہ دے فضل اللہ. اے ویک لو, کوئی ایک پرچہ بھی ایسا نہیں جو آگے آیا ہو میرے تک پہنچا اور میں نے اسے نہ پڑھا ہو, الحمدللہ. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا